Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 81. adása, az első a nyári szünet után. Mai vendégünk Hóbersovszky Péter, újságíró. Sziasztok! Horváth Ádám, szintén újságíró. Sziasztok! Tom Ketaki, szintén önjelölt újságíró. Köszönöm szépen! Blogger, én pedig blogging vagyok, én meg itt önjelolvasom a híreket. No, volt egy ilyen próbaadásunk, vagy egy ilyen nyárbúcsúztató adásunk, az nem volt hivatalos, úgyhogy most már akkor megértük, hogy nem lesznek programajánlók, azért most egyből kivételt kell tennünk, mert az Ökofarmmal kapcsolatban híreink vannak. A Bombagyár Ökofarm egy kis segítséget kér megint a kedves olvasóktól, hallgatóktól. Állatokat kell szállítani, ugyanis megérkeztek a tehenek, illetve mindenféle baromfiak. Segítséget kér Dragon a fátáról, de a baromfi útban a tehénistálló megépítéséhez nem kell valami komoly dologra gondolni, hiszen ezek nagy és szalonkockából fognak készülni. Ugye magyar tarka, bocsánat, magyar szürkét mondtam korábban, nem szürke, hanem magyar tarka lesz a farmon. Aki szeretne részt venni, segíteni, az hívja föl őt a Kurusz Infón már publikált 20 435 1529-es telefonszámon. Tehát drótot húzni, állatot simogatni, szállítani és örülni. Finom friss fejét sajt hamarosan. Annak, aki dolgozik természetesen. Van még néhány Bombagyár DVD, meg lehet venni, aki nem veszi meg, annak nem lesz, és hazáruló, meg stb. A probléma az, hogy jelen pillanatban a Bombagyárnak a teljes anyagi készlete a DVD-ben fekszik miattatok, úgyhogy vegyétek meg, különben nem lesz gázai utazás sem, egyébként is eléggé veszélyben van, mert nem kapok útlevelet még mindig, hiszitek-e, vagy sem hiába mentettek föl márciusban, még mindig lakhelyelgyási tilalom alatt vagyok. Persze ez csak formaság, de útlevelet nem adnak. Megszűnt a napkerte. Igen, ez egy előre hozott hír, mit szóltok hozzá, hogy megszűnt a napkerte. Mellesleg főszerkesztőt váltottak a HVG-nél, és a Népszabadság tőkét 1 milliárd, tehát ismétem 1 milliárd forintra emelték, ennyi a Népszabadság alatt. Mit mondott Kádár János, hogy a pártunk lapja a Népszabadság, rögtön a puskák után következik? Pártunk legfontosabb fegyvere a Népszabadság, rögtön a puskák után következik, így van ezt mondta. Hát igen, nagyon csak fontos. Nem tudom, mit tudott ki a Ringi hátteréről. Hát ez egy rendszeres. Érdekes cég, és az a vicc ezzel az egész sztorival, hogy a Ringier az egész Nyugat-Európában az orosz barátságnak az egyik nagy. Nem akarok butaságot mondani, direkt utána néztem, hogy melyik az a lap, amit kiadnak egyébként két nyelven is, oroszul és németül is svájcba, tehát tradicionálisan a nyugat-európai orosz barát kapcsolatoknak a nagy bázisa a Ringier. Ez csak úgy érdemes, hogy mi nem vagyunk meglepődve egyébként, hiszen az NSZP is eléggé orosz barát párt, bármilyen különösen hangzik, ami alapvetően nem baj, hiszen hát nem lehetünk bezárkózva. Mindenesetre én azt furcsálom, hogy közelednek a választások, ha minden igaz, akkor előre hozott választások, hiszen bizonyos források már a nyár előtt jelezték ezt, hogy novemberben lesz egy kis mozgolódás, és kedves Libás miniszterelnökünk föl fogja ajánlani a lemondását arra az esetre, hogyha nem megy keresztül az ő költségvetése, és hát valóban ez történik, hiszen Bajnai mondta is, hogy ha nem szavazzák meg, akkor ő repül. Alapvetően ez nem baj, viszont ekkor már tényleg előre hozott választás lesz. És megkezdődött ez a nagy jövésmenés a liberális médiában, nem kis változások ezek, és egyszerre történnek. Nem tudom, mondjam, vagy mutatom is, igen, csak akkor azt rajzoljuk le. Szóval a helyzet az, hogy nekem a baloldali médiában azért van tele nagyon durván a hócipőm. Már most már a hócipőt nem mondom ki, mert nagyon átvallás vesz a cipőm, meg az összes hátizsákom. Mert az egykori kollégákon én azt veszem észre, azt a fajta sértődöttséget veszem észre, amin én mind meg tudok döbbenni. Nincs az a baloldali, liberális újságíró ma Magyarországon, és a napkelte sztoriban is visszakötöm. Aki egyébként, ezt el kell mondanom, Gárpás Tamás, amikor megjelent a könyvem a Csukjátok a tévémacit, akkor kicsivel több a liberális média foglalkozott vele, pedig azért az elég durván fogalmazott, mint jobb oldali. De mindesetre ők is közte voltak, amin én meg is rökkentem egyébként, megmondom őszintén. Gyorsan kikapcsoljuk a telefont. És tehát ennyi erről, hogy néha vannak tisztességes ülőtői, de a legtenyérbe látok nekem, és ezzel nagyon sokat gondolkodom, hogy ezt hogy csinálják. Lélektanilag, intellektuálisan, Nem csak arról van szó, hogy bal oldalon állnak és gyűlölnek mindent, ami jobb oldali. Ők milyen megvannak arról győződve, hogy ők függetlenek. Minden bal liberális újságírónak az önképe magáról, az az, hogy ők függetlenek. És hogy a jobb oldalnak vele, jó, még Bolgár Györgynél is állítom. Tehát Bolgár György társaságban otthon önmagával, amikor beszélget a szokott, milyen megvan arról győződve, hogy ő független újságíró. Hogy ezt hogy lehet egy országban mindenki kattintani? Tehát nem értem, hogy miért nem rám jött közben a fúldoklás, hogy valaki eltenni ezt a rettentő állásra. Ez azért van, egy influenzából fértem magam, és mi nem számítsak. Tehát nem áll Istenek, meg nem is az áll egyenek. Tehát miért nem lehet egy országban azt kérdezni, hogy én baloldali újságíró vagyok. Pont. Annak minden konzekvenciájával. És megpróbálom a baloldali újságírás tárgyilagosan, tisztességesen, értelmesen, kritikusan csinálni. Szerintetek ezt miért nem lehet megtenni? Roppant érdekes, hogy van egy kör, amelyik önmagát soha semmilyen módon, semmilyen irányból, se kulturálisan, se politikailag, se etnikailag nem hajlandó definiálni és tiltakozni kellene, ugyanakkor fönntartja a jogot, hogy másokat viszont mindenféle értelemben definiáljon, minden ellenmondást nem tűrően. Hát úgy, mint fasiszta, hatiszta, ezért, stb. Így van, így van. Álladó jelzőink. A megfejtéseket kérjük, küldjék a mazsuki címére. De tényleg egyébként rettenten érdekelne, hogy miért nem lehetszik. Alapproblémát. Tehát valaki Nyugat-Európában beszélgetsz újságírókkal, akkor ők Németországban beszélgettem riporterrel, aki a CDF bőrfejű adásának a szerkesztője. Nem viccelek, van. Tehát a német állami televízióban van, hát nem újfasisztának hívják, de radikális magazinnak hívják. Ez a megközelítés. És beszéltem az egyik szerkesztője, hogy hogy van, hiszen hát az újfasisztának hitját, és azt mondja, hogy bocs, már a szó is gáz, de amit mondasz, mert Németországban, amikor mennek ezek a tüntetések, ha utána nézel a sajtóba, mondta ő, nem nagyon írják le azt a kifejezést, hogy újfasiszta. Azt mondják, hogy radikálisok. Szélsőségesek, radikálisok. Nem írják le, hogy újfasiszta, és ugye a német állami televízióban van egy ilyen műsor. Nem is kicsi a nézettsége. Megkérdeztem a szerkesztőt, hogy ő hogyan apostrofálja magát. Azt mondja, hogy ő nemzeti radikálisnak nevezi. A szerkesztőségi szoba egyébként három kivincselve odé, mint a baloldali magát egyébként Che Guevarás és úgyhogy nyíltan kommunisztikusnak kizető szerkesztőség. Hát vidáman kávéznak. Igen, vidáman kávéznak, beszélgetnek, így elmúlik a fújdoklás, csak segítsetek valaki tóla, meg Isten, jó leszek. Ádám, mit jól szeretem? Nem tudom, egy másik probléma körön gondolkozni kell, amelyikül, hogy magamban fulladna ez a dolog, és erről egy egész adást lehetne beszélni, mondjuk azt, hogy hol kezdődik most Magyarországon, tehát 2015 a sajtószabadságnak mi a határa, és hol kezdődik, csak hogy két példával rávilágítsak. Mindenféle gyakorlott sajtóterméken dolgoztam, olyanban is, amit úgy hívtak, hogy Magyar Fórum, és olyanban is, amit Kliknek neveztek. És nem hiszem, hogy a sajtószabadság az ott kezdődik, de mint ami a Magyar Fórumnál volt például a legvégső időszakban, és hova jöttem például a Jobbikot és Jobbik közeli sajtóterméket radikálisokat, ha úgy tetszik, hogy ebbe az irányba menjenek el. Úgy például nem volt hajlandó leírni bizonyos embereknek és bizonyos szervezeteknek nem volt szabad leírni ezeknek a szervezetnek a neveit. Miknél pedig személyekkel volt ilyen, több okból kifolyólag volt olyan úgynevezett sztár, aki mondjuk a Szalomával állt szerződésben, mit tudom én, ilyen Tommy Boy meg ilyenek, nem foglalkoztam ezekkel, nem volt ott a feladat külön, de én tudtam, hogy mi folyik, mert azért mégsem volt egy nagy szerkesztőség. És ott szintén ez volt, hogy tudom én, hogy hívták azt az énekesnő, aki Csalozsira, nem énekesnő. Ő például nem szabadott szerepeltetni, mert hogy túl öreg meg, ez meg az már az. Csalozsi, ez is egyfajta cenzúra, most ez nem csak amit itt a Péter előbb mondott, azt ugye a bal liberális oldalon kellene körülnézni ilyen ügyekben, hanem a saját felünkön is. Hát, jó, most nézzünk szét. Azért mondtam, hogy erről egy egész szadás. Egyszer már, Ádám, erről szerintem mi négy szemköt beszélgettünk, és nekem az egyik nagy problémám a médiával, és akkor itt nem is kell azt mondani, nemzeti oldali, vagy egyéb magát definiáló, vagy nem definiáló médiumról is beszélhetünk, hogy mindenki, és szerintem oldaltól függetlenül, vagy tőkétől függetlenül, érdekcsoportoktól függetlenül, mindenki azt mondja, hogy ő független. Ami például egy hírportálnál szerintem nevetséges, mert olyan komoly összegeket kell oda tenni, hogy ott függetlenségről ilyen módon nem lehet szó, illetve aki a hírekkel foglalkozik, nagyon remélem, hogy érdeklődik irántuk, ha érdeklődik, akkor véleménye is van. Miért kell azt mondani, hogy engem nem érdekel, hogy vagy én mindent megírok? Hát ez nem igaz. Én annak örülnék, hogyha fölvállalnánk, hogy igen, nekem ez a hitem, meg az, neki meg az, ez nem gond, de emellett mindent lehozunk csorbítatlanul. Sokkal hitelesebb lenne számomra, mint az, amikor azt mondom, hogy független vagyok, de egyébként mi benne a szerkesztőségben, ugye Új Péter annak idején megmondta, hogy Tomkettről akkor sem írunk, a köztársasági elnök lesz, aztán rájött, hogy nem működik, most már azért néha úgy írogat. Elég sokat szerepelt az igen, az még nem. Tehát most már megint lehet, de volt egy hosszú időszak, amikor az Index például ignorálta, de most például a Kuruc Info teszi ezt, bármilyen hír történik, bármi érdeklődésre számot tartó, mondjuk Tomkettről, vagy hasonló emberek, akkor arról ő nem ír. Ugyanazt csinálja a jobboldali, vagy nem, radikális média, hogyha most ez van értelme egyáltalán ezeknek a kategorizálásoknak, mint a liberális, vagy akiket mi annak tartunk, magukat meg függetlennek. A minket érintő jó híreket felnagyítjuk, akár még komolyabb színben tüntetjük föl, mint amilyenek, a rossz híreket meg elhallgatjuk. Csak ugyanakkor megint ott tartunk, hogy valaki, egy személy, vagy egy csoport húzogat vonalakat, meg határokat, és akkor megint az van, hogy nekem meg kell néznem az Indexet is reggel, mert nem tudom a Hunhírt vagy a Barikádot megnézve azt mondani, hogy én ma már a híreket pontosan tudom, de ezt átmehetnénk akár a Hír TV, Echo TV, Magyar Nemzet, bárhova. Azon gondolkodom, hogy mi az, ami ebben a dologban meg tud bennünket menteni. Tudni, hogy az említett német esetben én azt kérdeztem, hogy milyen elvek szerint működik azt, hogy ki csinálhat műsort a német közszolgálatban. És azt mondta, hogy a német médiatörvény viszonylag pontosan definiálja azt, hogy mi az, aminek meg kell jelennie egy közszolgálati adóba, az pedig minden olyan szellemi irányzat, világmédel, politikai árnyalat, ami tömeges érdeklődésre tart számot. Most én arra gondolva, amit te is mondasz, úgy végig gondolnám azt, hogy Magyarországon ezzel úgy mit kezdenünk egy ilyen definíció. Érdekes módon ez ott működik. Tehát valahogy mindenki tudja azt, hogy ki az, aki érdekli az embereket, például családizát mondjuk az életkörnyéhez hozni, nem lehet kizárni, szóval nagyon sok ember van, akit érdekel. Ott ezek a dolgok működnek. Magyarországon szerintem egy sem működne. Magyarországon szerintem, ha lenne egy nagyon részletesen minden szabályozó médiatörvény, az sem működne. Én erre azt szoktam mindig mondani, hogy az, amiről te beszélsz, az amiatt van, mert mindenki zéró összegű játszmát játszik. Tehát állandóan alapmérkőzéseket akar megnyerni, alapvetően le akarja verni az ellenkező oldal, lehetőleg 100-ra le akarja verni, és ez egyfajta ilyen torz napi érdekeltségi cirkuszokat, egy hisztiket teremt, és minden alárendelődik politikai megfontolások. Csak ugye egy egyetlen gondolatom lenne ehhez, hogy az újságírás az kibaszás. Mint ilyen egyébként szerintem nagyon, nagyon fontos, és nem is kell magyarázni, tehát ez egy kibaszás, és az a gondolat, hogy ezt alárendeljem érdekeknek, vagy akár saját ideológiámnak, az úgy gondolom nagyon idegen kellene, hogy legyen az újságíró társadalomtól, amelynek tagjai szerintem, mondjuk nekem mindig az a vélemény az oktatás szándékosan szándékosan alakítják élni az újságíró társadalmat az utóbbi időben, jó 20 éve folyik ez, úgy fölhigították, hogy szerintem nem is lehet már azt mondani, hogy újságíró, vagy hát nem tudom, tehát most titeket így mutattunk be, de hát biztos be tudnék ide ültetni néhány embert, és utána ti letagadnátok az újságírót, és mondanátok valami más, mert nem tudom, tehát én jártam a budapesti kommunikációs főiskolán, elsírja azért magát az ember olykor-olykor, diszféten a sarokban. Minden egyetemen és főiskolán ezt megtehetett. Tudom, ezért mondom, hogy ez a kommunikáció, csak ezzel a kommunikáció azon van, hogy kedvenc főszerkesztő szokott erre mondani, hogy igen, kijönnek, bejönnek az egyébként Kapu című folyóiratnál van, és Brándi Zoltánnak hívják, akire lehet fűtfát mondani, de azért a szakmában ott van, hogy bejönnek a szerkesztőségbe, a Vesajnált Kapuba, és alany tárgyban egyeztetően tudnak kommunikációs főfősorít végzett srácok, és egy erdélyi, mindenki kárpátaljai srác jobban ír, és magyarabbul, nem utolsó, hogy van magyarosabban ír náluk. Hát igen, sajnos az általában. Na de haladjunk tovább, mert egy dolgot elfelejtettünk mondani, ugye lehet, hogy hallatszik is a háttérzaj, a Nemzeti Kávézóban vesszük fel ezt az adást, és hát remélhetőleg az ezutáni adásokat is. Egyrészt nagyon hangulatos, másrészt meg a háttérzaj szolgáltatja a Pál Marci és népi zenekara. Olvasói levelek. Névvel aláírva érkezett, de most a név az úgy gondolom, hogy ez pont nem fontos. Egy nagyon érdekes levél. Sziasztok! A Bombagyáron minden idáig olyan felhasználóként voltam beregisztrálva, ami nem fette a valós személyemet. Soha nem netcigánykodtam sehol, így sem ez volt a szándékom, csupán könnyebb más valakiként vállalni az esetleges kritikát, amit kaphatok, amit nehezen viselek. Ez gyengeség, de azon vagyok, hogy kijavítsam ezeket a személyiségembeli hibákat. Azért törlöm most magamat, mert a visszaszámlálás című poszt után gondolkodtam el először igazából azon, hogy mennyi befektetett munka ez az egész dolog, amit ti összehoztatok, és micsoda zsíványság másnak az életművét, még ha nem is látva ezzel senkinek, de a színvonalat lehúzva ilyen módon rombolni. Sajnálom, amit csináltam, de megígérem most leginkább magamnak, hogy sehol máshol sem ezek után nem fog előfordulni, hogy másnak kiadva magamat mondjam el a véleményemet dolgokról. Sok sikert nem, mert azt ti a szónak nagyvilág értelmében soha nem hajszoltátok, de eredményességet, erőt és sok-sok reményt kívánok nektek a továbbiakhoz és az emberiséghez, maradjon meg a hitetek. Köszönjük szépen, kedves névtelenül felolvasott, de egyébként névvel rendelkező olvasónk. A következő levelünk egyenesen Obinak érkezett, HW monogramú olvasónktól. Tisztelt Bombagyár! Régóta hallgatlak már titeket. A nyárzáró adásban lettem figyelmes arra, hogy a következő adás vendége Oberstovszky Péter lesz. Régóta érlelődik már bennem egy kérdés, amit fel szeretnék tenni neki. Kérlek benneteket, hogy amennyiben módotok van rá, ezt tegyétek meg helyettem. Volt nekem egy ismerősöm, bizonyos Just Ilona, aki bizony Just László unokatestvére és Obi egykori élettársa is. Erről a hölgyről csak annyit kell tudni, hogy állítólag az apját elhurcolták a németek, és több koncentrációs tábort is megjárt. Igaz, tetoválása nem volt, de a kártérítést azt persze felmarkolta. Ez a merőben gusztustalan nőszemély, aki nem mellesleg lelkes MSZP szavazó is, rengeteget mesélt nekünk Gyulához fűződő kapcsolatáról. Mikor érdekei úgy diktálták, akkor könnyes szemmel játszotta a család által kisemmizett özvegyet, mikor viszont nem látott ebből hasznot, akkor undorítóan részletezte még a szexuális életüket is. Hogy a lényegre térjek, volt egy gyakran mesélt története is, amiben azt állította, hogy Obi gyűlölte Viter Máriát, és őt csak Dönszácsi Ribancának hívta. Obira hivatkozva mondta, hogy Mária nem is volt 56-os hős, csak egy gyilkos, aki egy ávós gyerekét kidobta az ablakon. Állítása szerint a börtönben mindenkivel lefeküdt. Igaz ez, Gyula tényleg gyűlölte Viter Máriát? Bocs, hogy ilyen hülyeségekkel zaklatott benneteket, ígérem, nem fogom többet az időtöket rabolni. Hávés. Ja, hát borzalmas dolog. Ugye, itt az én szeretett nagybátyámnak az utolsó két évéről van szó. Amikor ugye férfiúi öregkori gyengeségből, egyébként a név az nem így stimmel, tehát itt van sok eleírás a történetben, nem így hívták a hölgyet, nem volt a Just Lászlónak az unokatestvére, stb. De egy, a többi az viszonylag fontos. Tehát ugye ez egy öregkori férfiúi gyengeség, megérkezik egy nő az életébe, aki körüldongja őt, és abban pontos a levél, hogy tényleg megpróbálta a Gyulát kihasználni ez a hölgy, én úgy gondolom, amennyire én beláttam az életükbe. Gondolom, nem ez érdekel senkit, ez egy klasszikus történet a maga módján. Sokan mondják azt, hogy ezzel a hölgyel a Gyula nem élt volna együtt, akkor lehet, hogy még ma is élne. Én annyira nem ismertem az ő magánéletüket, hál' Istenére. Én a Gyula előző élettársát nagyon szerettem, tehát engem neked ez nagyon problémás volt ez a dolog. És én ebben a történetben már sajnos kezdtem észrevenni Gyula papának a személyi férfiúi személyítását. Már hát ez borzasztó ezt mondani, mi is juthatunk még ilyen sorsra, az Isten mentse meg mindannyiunkat ettől, amikor nem látunk túl már a saját orrunkon. Tehát, hogy a Vittem Máriát a Gyula nem szerette, ezeket az adatokat én nem tudom megtenni elős. Hát én ilyet nem hallottam tőle, pedig tényleg a Vittem Mária ilyen módon csökkentette az ezért a leendő alapítóinak számát a levélbe szerepel? Nem, hát én ezekről a történetekről nem tudok. Azt tudom, hogy ez a hölgy, ez kígyót békát tényleg minden pont. Hát ugye ő miért örökölt volna bármit, tehát a Gyulának voltak gyereke is, a többi, tehát ha úgy veszem, akkor én nem számítottam, én tudok a örökösnek, hát egy élettárs az ebben a történetben, hogy jön be, nagyon durva. Tehát én most azért tettem le az arcomat, amikor megmutattátok a levelet, mert frászt kaptam attól, hogy miket terjesztetnek emberek. Nem nagyon lehet ezzel mit vélekezni. Én csak annyit tudok nektek ezzel mondani, hogy én találkoztam a Wittmer Máriával a Gyula társaságában is. Nem annyira úgy, nem is egyszer, nem úgy néztek ki, mint akik nem kedvelik egymást. Gyula elég sokat mesélt nekem 56-ról, meg emberek megítéléséről is voltak meglehetősen sajátos nézetei, de nagyon távol állt tőle ez a stílus. Tehát ő nem feltétlenül volt pozitív véleménye sok 56-os hősről, aki magát később hősnek nevezte, de még azokról sem nagyon beszélt ebben a stílusban, azért durva a dolog egyébként, akit nagyon mélyen elítélt, azt gondolom, vagy akit nagyon kevésre becsült ebben a történetben, az nem a Vittem Mária volt egyébként, de voltak olyanok, akiket annyira nem becsült. Ez kétségtelen tény. Nyilván eljön majd az ideje, annak is egy 56-ot megpróbáljuk a hősi közöntúr kicsit reálisabban látni. Szerintem ő nagyon-nagyon becsülte a Mária. Egyébként arról, hogy Vittem Mária állítólag lefeküdt a börtönben, mindenkivel ezt máshol is hallottam már, csak annyit erről, hogy a börtönök soha nem voltak koedukáltak. Hát egyrészt ez, mert ez meg ígéretetlen módon gyomorforgatónak tartom a történetet, mert erről már én is hallottam mindenféle szúcsogásokat. Olyan irgalmatlan gyomorforgató sztori. Azok az emberek, akik így beszélnek erről a történetről, azok vagy a közelében nem voltak diktatúrának, vagy nem voltak diktatúra áldozatai, vagy nem jártak börtönben, nem jártak ilyen típusú börtönben. Azt nem tudom például, hogy tudjátok el, hogy az ő nekem mindig az volt egy ilyen kifejezése, de ez nem a gyűjtőre vonatkozott, mert ez egy egészen elképesztően szörnyű állapot volt, amikor a kivégzésükre vártak. De amikor Mária Nocára átkerültek már a politikaiakhoz, akkor ő arról mindig úgy beszélt nekem, hogy neki nosztalgiája van Mária Nocra után, tehát azt mondta, hogy olyan intenzív szellemi élet. Tehát nagyon sok hihetetlen kvalifikált ember volt, és olyan szellemi élet zajlott kötélfonás közben, és az sem volt koedukált hozzáteszem, ami életre szóló élmény volt. Amit ezzel kapcsolatban a Gyula negatívunként említett, az egyébként arról nem nagyon szívesen beszélt. Ezért is furcsa az, amit a hölgy állít a Gyuláról. Ugyanis a Gyulának nagyon sok történelmének nevezett szereplőről voltak valóságos ismeretei. Ezt én sejtem, némely esetben szinte tudom. Nehogy azt higgyétek, hogy nekem ezeket elmondták. És nem csak nekem, egyetlen hozzátartozójának nem mondták. És én egyszer ezt megkérdeztem tőle élete vége felé, hogy miért nem teszi. És azt mondta erről, hogy ő azt gondolja, hogy aki nem került még olyan helyzetbe, hogy általam nagyra becsült neked hozzá közel álló emberről, mondjuk kiderül, hogy hamszer. Tehát, hogy becsüljük. Hogy kettős személyiség volt. Aki erre meg tudja azt képzelni, hogy meg tudja azt kérdezni, hogy miért nem beszélünk erről nyíltan, soha nem volt még olyan helyzetben, hogy egy általa szeretett emberről kiderült. Na most azért tudom ezt most már nagyon erőteljesen elmondani nektek, mert két nappal ezelőtt derült ki számomra, hogy egy hozzám nagyon közel álló személy az bizony együttműködött 89 előtt pár évvel a szolgálatokkal, és rólam is jelentett. Na most, hogy ezt milyen volt megélni, nem tudom, hogy volt-e már ilyen élményetek. Lehet, hogy van ember, aki ezt nagyon könnyen megéli. Én borzalmasan nehezem. Olyan szinten borzalmasan nehezem élem meg, hogy teljesen le is bénik a történet. És nem is igen tudom, hogy én ezt az illetőre valahogy is meg fogom beszélni, vagy meg fogom kérdezni. Inkább megpróbálok neki megbocsájtani magamban. És most értettem meg, amiről nekem a Gyula beszélt. Akkor én ezt nem értettem, és azt mondtam, hogy hát miért nem borítod a kártyákat, miért nem mondod meg hősnek tartott emberekről, hogy ez nem egészen olyan, ők nem egészen azok, mint amiknek gondolják őket. Nem értünk, jöttek, ez csak egy riaszt. Hát egy autóriasztónak nagyon lehet örülni a rádióadás közlepén, de majd most így fogjuk ölteni? Nem, nagyon jó, köszönjük szépen. Anyádba, kustolj már el! A régi helyünkön valahogy nagyobb volt a csön. Van valaki legyen kalapács esetleg? Na, addig is felolvasom a következő levelet, ami inkább egy érdekesség, már nem annyira nehéz témáink legyenek. A KS-tok írta, a tegnapi túrán, utalva itt a bombagyár csillagtúrára a Critical Mass után, elfelejtettem említeni Pál Marcinak egy dolgot, hát ha nem tudja. Hüvösvölgynél a Hüvösvölgyi út mellett levő hegyoldalon az erdészek fenyőfákból annó ültettek egy nagy Magyarország alapot. Itt be is írja egyébként a koordinátáit. A déli órákban, ha oda süt a nap, tökéletesen látszik. Köszönjük szépen, Pál Marci itt ül a szomszéd asztalnál, mindjárt elmondom neki a szünetben. A következő levelet a szünet után hagyjuk, mert készítettünk egy interjút. Nyerges Attilával, az új ismerős arcok lemezről beszélgettünk, hallgassátok most ezt meg, aztán pedig mutatunk nektek egy számot erről a csodálatos új albumról, amely a Lélekvesztő címet viseli. Tehát igazi alkotózenészek vagytok, megszokhattuk, hogy minden albumon osztok valami újat, hogyha jól értelmeztem, amit a lemezbemutató koncerten hallottunk, ezúttal néhány szám csak a zene eszközével próbál szólni a hallgatókhoz szöveg nélkül. Milyen a fogadtatása ennek a kísérletnek? Azt mondom, pozitív, ugyanakkor valóban nagyon sokan fölkapták a fejüket erre. Kaptunk, hogy mondjam, segítő és szerető intelmeket is, miszerint nehogy elmenjünk nagyon jazz irányba, mert ugye a jazz olyannyira vétmegzene Magyarországon, hogy veszítik a közönségből, ugyanakkor a mondani valónak meg fontos volna, hogy minél több emberhez eljusson. De én úgy gondolom, hogy azért ez a zenekar, ez elsősorban a zenekar, tehát mindenképpen muzsikálnia is kell, és rég rossz, hogyha azt próbáljuk kitalálni, hogy mi az, ami a közönség megtetszik, és nem azt játszik, amit mi szeretnénk. Ugyanakkor meg elemezem, hogy 16 dal található, de bőven van olyan is, ami zeneinek talán könnyebben fogható, nem annyira nehéz, vagy akár fúziós muzsika, a szöveg pedig nem sok mindent változtat. Azt hiszem, a mondani való még mindig ugyanilyen fontos, mint az előző anyagokon. Jazz vagy rock egyébként? Nem lehet skatujába húzni, és ez ettől jó, hogy az első lemezén, az utolsó, így nyugodtan végre lehet hallgatni nyilatkozás nélkül. Van ezen rockzene is, van jazz is, van rá kicsit könnyedebb sanzonos, és ott vannak a lírai szomorú dalok, hogyha valaki éppen arra vágyik. Mire utal ez a cím, hogy lélekvesztő? Mint egy kicsit pessimistább lenne az éberállomnál. A hangzásvilág is kicsit annak tűnik, hogy tévedek? Én azt hiszem, hogy téved, mert a lélekvesztő címet, ugye az egyik dalnak választottuk ezt a címünk, és arra próbáltam utalni ezzel, hogy amire Reményik Sándor nagyon jól válaszol a kérdésed azzal a 4-5 soros versikével, amit egyébként később találtunk meg a lemez mellé, ami arról szól, hogy sok nagy hajó és kis hajó között van valahol egy apróska lélekvesztő, ami nekem jutott, és nincs jogom megkérdezni, hogy nekem miért csak ekkora van, és miért csak ilyen, hanem ezt adta a jó Isten, akkor ebben kell így csinálnom az egész életemet, és úgy kell megtennem, hogy ember tudok maradni, és a lelkemet is meg tudom tartani. Tehát a lélekvesztő itt inkább a kapaszkodót jelenteni, nem pedig a lélek elvesztésének lehetőségét. Elmaradhatatlan kérdés egy új album megjelenésekor, hogy melyik a zenekar kedvenc száma rajta, és miért pont az? Hát ezt erre tudok válaszolni, csak arra, hogy nekem mi a kedvenc számom. Nekem ez a megyeket nézek most jelen pillanatban, de ez változni szokott idővel, hogy az ember minél többet és többet hallgatja, vagy hogy az életébe jönnek és történnek olyan dolgok, hogy esetleg abban a pillanatban az áll hozzá közelebb, vagy én nem tudom megmondani, hogy a többieknek melyik, hogy az. És a rajongók hogyan fogadták az új albumot eddig? nagyon jó, azt kell mondjam, hogy az első adagot tulajdonképpen el is kapkodták, tehát már az újra gyártáson még dolgozgatunk, nehogy szünet legyen ugye a lemeznek a rajongókhoz való eljutásában. 3 órát dedikáltunk azt hiszem a mindenébe, tehát jóval hosszabb ideig tartott, mint az Éberállomnál, 2 éve jelent meg, ugyanakkor pedig hát a neten ugye újraindítottuk a zenekar honlapját is, meg megújítottuk is, újraindítottuk rajta a firkafalat, amit a megidején be kellett zárnunk, mert olyannyira nem arról írogattak a beírók, amiről szerettük volna, és itt most folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket, és mondom egy-két kivétellel, aki ugye mondjuk nem érti a harmonika, hogy mit keres a harmonika a mi zenénkben, vagy mit keres a mit keresnek ezek az instrumentális vagy jazzes dolgok a rajongókon, egyébként pedig abszolút pozitív a visszajelzés. Bár a dalaitokban semmi különösebb lázadás nem fedezhető fel, mégis hallgat rólatok a média. Szeretnétek, ha ez másképp lenne, vagy éppen az underground az, ami azzá tesz titeket, amik vagytok? Azért szeretném, ha másképp lenne, mert a mondani való, amiről beszélünk és gondolkodunk, szerintem sokkal több mindenkit éri, mint amennyi emberhez eljut. És ez engem bánt egy kicsikét, de szép lassan eljutunk az emberekhez, tehát ezt látni csak eddig 10 évünkbe került, az mondjuk, hogy ilyen szintre kerüljön a zenekar, és mikor azt látom, hogy mindenféle humbú zenészek, akik egy klip elkészítésével, vagy egy tévéműsorban való szerepléssel pillanatok alatt országos hírnévre tesznek szert, és az ország szintű minden lakossághoz eljut a zenéjük, olyankor egy kicsikét elkésődőnek érzem a mi helyzetünket, és nem mondom még egyszer, nem az ismertség hiányzik, és nem a idézőjeles sztárság, hanem azt, hogy amit a zenekar annak idején célkitűzésnek jelölt meg maga előtt, hogy itt a fejekben rendet rakni, és azokkal a gondolatokról úgy tudjunk beszélni az ország határain belül és kívül, ahogy az helyén való, és megérdemli, ehhez azt kéne, hogy az ember országosan ismert legyen, vagy legalábbis az országos médiák játsszák a dalait. Hát akkor úgy fogalmaztatunk, hogy a zenekar a ti saját lélekvesztőtök. Ezt tökéletesen fogalmaztam, hogy így van, hogyha szabad ezt mondani, nekem biztos, hogy ez a kapaszkodom, hogy talpon tudjak maradni. És az utolsó kérdésem, hogy szerinted mi a művész legfontosabb feladata? Tükröt tartani, vagy utat mutatni? Az útmutatás azért nehéz, mert egyáltalán nem biztos, hogy jó az, amit én mondok. Hát egyfajta küldetés érzetem nekem van, de tele vagyok én is bizonytalansággal, és egyáltalán nem vagyok olyan meggyőződve, hogy minden, amit én gondolok, az helyes és helyén való. Én azt hiszem, hogy a magam példájával, vagy a családom példájával történeteket elmesélve állni az emberek elé. Ez jelent hát egyfajta útmutatás, de csak akkor, hogyha azok az emberek, akik erre fogékonyak, vagy jól figyelnek ezekre a gondolatokra, ugyanúgy gondolják, ahogy én. Tehát én messze nem szeretnék valamilyen proféta szerepében tetvelegni. A tükörtartást pedig kevésnek tartom, mert mindenki ezzel védekezik, mikor csinál valami olyat, amit még más nem csinált, vagy csinál valami polgárpukasztót, akkor utána, amikor számon kérik rajta, akkor az első mondat az, hogy én kérem csak tükörtartok, nem csináltam semmit. Tehát inkább a saját magam példájával előjárni, vagy azokkal a gondolatokkal előre jönni, azt hiszem ez a művész ember feladata. Csengében, apám minden szavában, s nagyanyám hitében. a vadak békében, erdők magányában. A béke vadságában, börtönök falában, szerető ölelésében, feleség csókjában, a gyerek sírásában, s minden mosolyában, kutyák hűségében, madarak öptében, kecskéknek fészkében, gólyák szerelmében, márai eszében, Petőfi dühében, Irinszki lelkében és Pasalbert szívében. Hegyeket nézek és erdőket látok, emberek jönnek felén, mint jó barátok. Határon túlról és szívektől innen szavak sem kellenek. Rendben lesz minden. A tanító vérében, az utca porában, cipők a bár, gyilkosok szalában, minden ellenségben, anyák sikolyában, nagyapák emlékében, a kézszorításban, a zászló színében, a lerakott fegyverben, leszegett fejekben, nem múló szégyenben, megtartott esküben, és abban a szóban, hogy nem. Ott van te benned, és itt lapul én bennem. Hegyeket nézek, és erdőket látok, emberek jönnek felém, mint jó barátok. Határok túlról, és szívektől innen, szavak sem kellenek, rendben lesz minden. Ez volt az ismerős arcok új albumáról a Hegyeket látok című szám, ami jelenleg Nyerges Attila kedvence. És még egy olvasói levelünk van, ami leginkább Ádám tudna rá válaszolni. Ez Kristóf kérdezi. Sziasztok! Tóásó előtt sorsáról érdeklődnék, ha van valamilyen infótok róla, akkor osztátok meg velem is, légy szíves. Nagyon elhallgattak az ügyből, csak én nem hallok róla. Tényleg, nem nagyon hallunk Tóásó előtt. Költői a kérdés. Nem, valóban nem lehet hallani. Bulvárlapok most ugyan foglalkoztak vele bulvárt színezettel, de a helyzet változatlan. Hideg van nagyon éjjel ott. A testvére Dénes Edit tesz meg mindent az érdekében, és hát számítana erre a jó érzésű magyar emberek és magyar sajtó segítségére, csak hát ilyen helyzetben, amikor egy ekvádori drogdílerért külügyminisztérium megy, nem nagyon van reakció most Magyarországon, semmi. Mindenki ennek már nincs hírérték, hogy egy magyar ember egy diktatórikus rendszernek a börtönében sűnődik, ahol nem sokára választások lesznek, és propaganda célra kívánják felhasználni Tóás Fejlőzőt is, és a bolíviai akcióban részt vett csoport többi tagját is, akár élőt, akár holtat. Egyébként azért is döbbenetes a dolog, mert mostan a fokban pont a legsúlyosabb vádat fogalmazták meg ellene, hogy ugye fegyveres lázadás előkészítésében vett részt, államellenes lázadás fegyveres felkelés szervezésében, hogy elszakítsák a tartományt, ami a lehető legsúlyosabb, mert most gyakorlatilag ezért a legsúlyosabb büntetéseket is ki lehet szabni. Én azt tudom, a pedofília legsúlyosabb. Bolíviában. Hogy tényleg? Mert mint a Polanski valamiért vádolnák mostanában. Meg kell kérdezni a bolíviai elnököt, hogy az ő szemében mi a súlyosabb ebben a pillanatban. Fenne tudja ezeknél az indiánoknál. Mindest érdekes, hogy a média tele van azzal, hogy Roman Polanski hány év után, 30, valahány 77 óta körözték az Egyesült Államokban pedofília vágyával, és most még elkapták Svájcba. Hát óriási a hiszti, ugye még a legfalessza is felemelte azt a vált, hogy engedjék már azt a gyönyörű embercsőt, mert hát ugyan már hát egy kicsit megpasszott egy 13 éves kislány, már bocsánat. Mondjuk addig nem jutott el, mert megzavarták, és most ezen megy a herce meg a húzsa, hogy segénykép hogy merik lecsukni. Ez volt érdekes a svájci hatóságnak a reakciója. Én megkérdezték egyrészt, miért hát van házas Svájcban, tehát miért most tetszenek őt elkapni pont, amikor ugye az Egyesült Államokkal kapcsolatban valamilyen megegyezés probléma van Svájc és az USA között, és hát a reakciója az volt a svájci hatóságnak, hogy nem értik a hollywoodi világ felháborodását, hiszen általában olyan érzékeny a művészvilág a fiatalok helyzetére, az állatoszi, vagy a természeti problémákra, és minden ilyen hasonló dologra, nem értik, hogy most miért nem. Tehát egy ilyen érdekes friskai hatóságtól ez a reakció, de ez volt, hogy nem értik, hogy most éppen mi a helyzet, és egyébként én magam se teljesen értem, mert 30 évig az ember életben lehetett, tehát hogy nem volt senki, aki oda ment volna, és hát majd legalább valamilyen módon a büntetést megpróbálta volna, sőt, hát őt elkezdték ugye szárolni, és hogyha ezt lehet mondani. Akkor kezdték el, ugye akkor, mert szár volt akkor is. Világos, de azért ilyen, hogy Oscar díjak meg ilyenek az azért utána is. Igazok ráestek valahogy közben. Tehát ezek így, ez nekem értetek. Nem kell elhatározni. De az is érdekes számomra, hogy most a kaliforniai ügyész igazából egy emberként, vagy hát biztos azért neki is van támogatottsága, de ő egy emberként ki tudja azt jelenteni, hogy igen, ő addig fogja üldözni, amíg börtönbe nem megy. Azért nem ezt a virágot szoktuk meg, tehát mi azért azt hiszük, hogy nem, és nem a kaliforniai ügyész azt mondta, hogy szerint a törvény van mindenki. Van ennél az asztalnál olyan közülünk, akinek voltak már furcsa ügyei a magyar bírósággal, nyilván van. Azért elég áthallásos történet, ez úgy kívánnék én Magyarországnak legalább egy ilyen ügyészt. Történet no comment, hát egy ember, aki ilyet csinálnak, börtönben a helye, ha művész, ha Nobel-díjas, ha nem, hát vannak az emberi együttélet. Nálam az érdekes senkit, hogy milyen blogot írok, amikor le akartak szúkni. Csak hogy emlékezzünk meg arról, hogy mit csinált az a... Hol van aranyom, sirénász, csak előbb szóltam, hogy kussa egy kicsit, semmi baj, ilyen hülyet is megszólt. Igen, kedves hallgatóink, a szomszéd asztalnál emelkedik a hangulat. Szóval mit csinált az a drága Polanski? 13 éves kiscsajt elvitte fotózni, hát most már ugye 45 éves kiscsajról beszélünk, és hát először elkezdte fényképezgetni mesztelenül, aztán simogatgatni mesztelenül, aztán elvitte a Jack Nicholson házába, úgyhogy Jack Nicholson nem is volt otthon és nem tudott róla, mondja ő mindegy, és hát ott megkínálta ilyen tablettával, hogy ő ezt szeretné, meg itt adott vele 3 üveg pengő, és ezek után közölte a hatósággal, hogy hát a kiscsaj beleegyezett, tehát nem erőszak, olyan aranyos. És hát, hogy végül a kiscsaj megmenekült, az igazából csak a lélek jelenlétének köszönhető, mert lett volna ebből durvább ügy. Na, ezek után igen, ő 30 évig járta a világot, és hát, akkor most nem megyünk Amerikába. Még érdekesebb, hogy a kiscsaj elmondta, hogy ő nem is annyira Polanskira haragszik, hanem a médiára, amit művelt vele, mert ezek után tolhegyre tűzték. Oda mentek az iskolához, ahova járt, fényképezték, filmezték, ő volt a kis Lolita, ugye, aki a kis csábító, természetesen ő volt a hibás. Nagyon aranyos kiszólása volt neki, hiszem az Origón olvashatóval az exkluzív interjú, ugye elmondja, hogy furcsa volt rádöbbenni, hogy a különböző kultúrák ezt a dolgot máshogy ítélik meg. És azt hiszem, ebben minden benne van. Igen, már amíg beszél beszéltünk a rádió, hogy van olyan kultúra, amely szerint akár a legkisebb gyermek is kibás lehet az elcsábításban, hogy megfelelő úriember a másik szervő. Na hát ezt mindenki értette. Hát csak azért mondtuk, hogy zsidó, hogy legyen egy kis agymunkanak. Jó, csak azért a vénkéhez köszönjük, visszatérve Tóásfő előre, tehát annyi van, hogy a tóásfőelőd.com az, ami az Edith által, nővér által létrehozott honlap, és ott naprakész információk találhatóak. Ezt hát közérdekű lenne terjeszteni, és mindenhol elmondani, hogy továbbra is ott van a bolíviai börtönben, valószínűleg ott fog karácsonyozni is, és diktatúra börtönében van, ahol bármit megtehetnek vele, ha lehetőleg komolyabban, úgyhogy továbbra is kötelességünk segíteni, noha nem tudunk egy kézzel átnyúlni 6000 kilométert Bolíviába, de jó lenne, hogyha a magyar külügyi esetleg észhez térne, és valamit alkotná ebben az ügyben. Hát pláne, hogy a legutolsó drogfutár esetében is meglehetősen komoly, ahogy erre nagyon szép filmeket rendeztek. Emlékszem egy-két drogfutár esetére, akik az apukának a jellegzetes németes hangzású neve volt, nem volt német. Most valóban volt, emlékszem, hogy nagyon kikelt magából a külügy. Jó, tehát ezt hagyjuk is. Jönk a hírekkel. Nem lesz sokkal boldogabb ez a témaska, de hát... Ez a következő hírnek az az érdekessége, hogy pont az alatt szerepelt, ahonnan összeszedtem, volt egy ilyen, hogy a Bajnai, azt hiszem a Bajnai mondta, hogy ne legyenek már folyton előítéleteink bizonyos körökkel szembe, alatta ez a hír. A budapesti nyomozó ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki V-né dr. B. Tímát, az OKM esélyegyenlőségi főigazgatóságának főosztályvezetőjét vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés és hivatali visszaélés büntetének gyanúja miatt, tudatta a fővárosi főügyészség szóvivője szerdán. A gyanúsítás szerint az OKM hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására 45 millió forintot utalt át a Hőok Hallgatókért Alapítvány részére. Az OKM részéről Borowski Tímea tartotta a kapcsolatot az alapítvány képviselőjével. A nyomozó ügyészek szerint a gyanúsított 2008 tavaszán hivatali helyzetével visszaélve arra kérte az alapítvány képviselőjét, hogy a támogatásra szánt összegből titokban 600 ezer forintot adjon át. Hát bizony. No, én mindig megráfázok a személyiségi jogi perekkel, de akkor is megkockáztatom az ügyben. Tehát, hogyha valaki ránézett Borowski Tímeára, Dr. Véné, Dr. Borowski Tímeára a televízióban, volt egy felvétel, amikor áll és dohányzik, és tulajdonképpen, hogyha nem tudtam volna, hogy ki az, akkor gondoltam volna, hogy valami placolódat évet, hogy tehát kb. A tartása, magatartása, meg azt, hogy ő főosztályvezető tudott lenni ezzel az attitűddel, és nyugodtan lehet engem maskalaposnak nevezni, azon mindenki olyan szabadosnak viselkedik kurvácsan, ahogy akar magánemberként, de amikor valaki betölt egy állami pozíciót, akkor próbáljon meg valahogy viselkedni, ez nem sikerült, hogy ki ránéztek Borowski Tímeára, Dr. Véné, Dr. Borowski Tímeára, és szerintetek a képességei, az iskolázottsága, vagy a testi külleme alapján kapta meg a főosztályvezető járást. Képességeire azt mit értünk a helyzetben? Az intellektuális és szakmai képességeket értünk. A BKV botrányok idején gondolkodtam el ezen, hogy egyébként nem ilyen embereknek számunk nincsen személyiségi joguk, tehát így szakumpak érteti mindegyik magára, tehát hogy így nézegettem ezeket a képeket, különböző fizetésekről, végkielégítésekről, és tényleg, ahogy az ember szemelje, hogy így nézve a sorba, az a sok szar. Tehát az emberi nulla, amikor megjelennek, hát pontosan lehet tudni, hogy azért nem az a dagadt özvegy kapta meg azt a, nem tudom, 100 millió forintos végkielégítést, hanem az visszaosztott megfelelő módon. Tehát nem 100 milliót tett el, azt ők neki átutalták, és hittem azt, hogy szerintem, ha egy 10%-ot megkapott, 20-at már ő. Dr. Véné, Dr. Borowski Tím esetében ő kapta az összeget. Ezt a Pitián összeget. Mitől döbbenetes az egész történet Pitián összegben? Ugye ki rendeli el a vizsgálatot? Ugye Hiller-Wuhli István elrendeli a vizsgálatot az ügyben. Az a Hiller-Wuhli István rendeli el a vizsgálatot, aki a vizsgálat lezárulta után 3 nappal gyakorlatilag pénzügyminisztériumi ukázzal eltiltanak minden aláírásra. Ezt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag ő innentől kezdve a minisztérium egy gépkocsi vezetőjének az útnyilvántartás könyvét nem írhatja alá. Tehát itt tartunk ebben a pillanatban. nem ez ügy miatt, teljesen más miatt, nyilván azért, amit Hiller úr István abban a minisztériumban művelt, meg nem művelt, reméljük, majd eljön az a boldog idő, amikor ez kiderül, hogy ott mit folytak. Gyakorlatilag ő miniszterként, meg miniszter ebben a pillanatban, és nem tudom miért, gyakorlatilag aláírási jogot elvették tőle konkrétan a pénzügyi minisztériumban. Így járt. Előttem ő folytatta le ezt a vizsgálat. Előttem van az a 289-ből, amikor a tökig megrepott Ipár Görgül neki a köztársaság térjéletből, és viszik az úzdába az iratokat. Nem is csináltak bele nagy titkot, hiszen ezek a képek megvannak, ahogy ott darálja 40 évnek a mindenféle iratait a gép, és hát lényegében ez egy megvan üzembe, hogy kap benemzet. És valószínűleg lesz valami hasonló is, szerencsére azért 20 év alatt nem keletkezett annyi irat, mint 40 év alatt, most 3 ifa is elég lesz. Na, azért a 7 év alatt keletkezett annyira. Hát igen, de azért a... Szerintem azért ennek a kormányzati időkitöltésének is egyik fényindok az, hogy nagyon súlyos irat és egyéb megszüntetésekre van itt szükség, meg emlékezett kitörlésekre, meg egyébként. Hát egyet mondanék, csak a, előbb a bíróság pártatlanságáról volt szó, ma kaptam egy iratot, ugye én följelentettem Demszki Gábor tárgyalmazásért. Tudni kell, hogy volt már egy pár ügyünk, Bloginnak is, meg nekem is, amiben bírói elfogultságot jelentettünk be, csak hogy egyet mondja, Plarkáden téri tüntetés, ahol 40 emberből egyedül a Blogin tüntetett jogszerűtlenül, mindenki más, nem is volt tüntetésen. Ő igen. Na és hát ugye itt nem fogadták el a bírói elfogultságot, mert az, hogy a 40 bíróból egy nem azt látja a videó felvételen, amit a többi, az nem ok az elfogultság megállapítására. Kérem szépen, a Demszki ügybe kizárták a bírót a következő indokokkal, hát egy, mert a Hír TV-t beengedte a tárgyalóterembe, mert ugye ő azt mondta, hogy hát mind a két peres fél közterepület, akkor miért ne engedje be. A másik, hogy az ügyvéd kifogásolta, hogy ő nem tolhatta a homlokára a napszemüvegét, mert rászólt a bíró, hogy ez mégis csak hogy néz ki, és ő meg kifogásolta, hogy meg rajta meg egy olyan póló volt, amin egy áthúzott SZDSZ logó mellett a mert buzi azért nem vagyok pedigat olvasható, hát nem gondolta, hogy mondjam, a pólót le kellett volna vennem a tárgyaláson, vagy ilyesmi, mindegy. És mi is volt a harmadik, hogy, ja, hogy engedélyt adott nekem a bíró, ugye ez egy végkeltetés volt, hogy én fejtsem ki a politikai nézeteimet. Hát ugye arról szólt az egész, hogy Demszki leáltított engem, és én elmondtam azt, kérem, hogy nem vagyok más, én ortodox követője vagyok, ez ezt és ezt jelenti, és ezt is ezt nem jelenti. Hát igen. Na erre kizárták a bírót. Ehhez mit szóltok? Vannak csodás esetek a magyar bíróságokon, csak nem tudom mondani. Élet szóváltás alakult ki az Európai Parlament plenáris ülésén szocialista képviselők és a Jobbik tagjai között. Morvai Krisztina, a Jobbik képviselője egy felszólalásában kifogásolta, hogy a Szabadságjogi Rendészeti és Igazságügyi EP Bizottság alelnöke, az az MSZP-s Göncz Kinga lett, aki tagja volt a kormánynak a 2006-os tüntetések idején, amikor a kormány által irányított rendőrség hatalmas erőkkel megtámadta a békés emlékezőket. Martin Schulz, a szocialista EP frakció vezetője elfogadhatatlannak nevezte, hogy mint mondta, a fasiszta Jobbik inzultálta a volt külügyminiszter, míg Göncz Kinga visszautasította morvai vágyait. A Jobbikos Balczó Zoltán ezt követően rágalomnak minősítette, hogy Schulz fasisztának nevezte pártját. Morvai Krisztina sürgette, hogy Göncz Kinga, aki fogalmazása szerint a szemkilövető kormánynak volt a tagja, mondjon le bizottsági alelnöki megbízatásáról. Jerzy Buzek EP elnököt a Jobbik képviselője arra kérte, harcoljon azért, hogy Magyarországon a 2006 ősze óta folyamatosan fennálló emberi jogi krízis helyzet megszűnjék. Reagálásában Schulz emlékeztetett arra, hogy a volt külügyminiszter egyebek között Magyarország és a szomszédos országok kapcsolatainak javítására törekedett. Visszautasította a neofasiszta párt képviselőjének sértegető megjegyzéseit. Göncz Kinga kijelentette, hogy ha a demokrácia nem működne Magyarországon, akkor Morvai Krisztina sem mondhatta volna el felszólalását. A volt külügyminiszter elmondta, hogy a rendőrséggel kapcsolatos problémákat annak idején független bizottság vizsgálta ki. Beszélt emellett arról is, hogy a Jobbik létrehozott egy félkatonai alakulatot, és azon keresztül félemlítik meg a társadalom csendes többségét, kisebbségieket, melegeket, romákat, zsidókat. Magyarországon ez a párt rasszista, homofób, cigányellenes, xenofób demagógiával kampányolt, Magyarországot az Európai Unió gyarmataként szüntette fel rendszeresen. Szóval minden rendben van, egyébként írt ki, de hát ez Zsózénak nem szóljuk szól. Igen, nekem egyébként a érvelésben nagyon tetszett, hát egyrészt ez a független bizottság, amiben olyan emberek ültek, mint a Vörös Marti tábornok, uraként a forradalmi rendőri jegyzetnek volt a parancsnoka. Azt mondja, hogy a társadalom csendes többsége a következőkből áll, kisebbségiek, melegek, romák, zsidók. Tehát ők a csendes többség. Hát hol vannak a magyarok? Tehát hol vannak a magyar heteroszexuális, nem roma, nem zsidó, mi valami kisebbség vagyunk? Az egész ügy egyébként teljesen eztelen, de ami engem megütötte a fülemet, ez a hogy az európai képviselők között is, jó át szocialista képviselő, de attól meg európai tételezzük fel, a fasisztázás milyen könnyen megy, azért megdöbbentő egyébként számomra. Szóval mindig azt szoktam erre mondani, hogy mert ha az olyan könnyű lenne, hogy azt csak úgy lehetne osztani, mert ugye a fasisztázáshoz minimum kell egy fajelmélet. Kemény, hát abban az értelemben, hogy ők gondolják, abban az értelemben kéne. Hát gondolom, hogy az értelemben értik ezt. Egyébként a Dimitrov úgy jelenti, hogy csak a fiatalabb olvasók kedvére, mert nem járt Foximaxira, hogy a banktőke és a finansztőke összefonódásából kialakult totális uralom, vagy totális terroruralom. De most eleve ugye feltételezi, hogy a Jobbik a banktőke és a finansztőke összefonódását, tehát a imperializmus képviseli. Tehát az a teljesen gondolati és rendelmetes zűzavar, ezek a fogalmak, ezek Európában röpködhetnek, Magyarországon is röpködhetnek, semmilyen következménye nincs. Hát például Polán elnök székintetés. Hát én. Hát meg itt előtt egy ilyen gyakori érv, amit internetes fórumokon is előszakon kerülni. John King aki jelentette, hogy ha demokrácia nem működne Magyarországon, akkor Morvai Krisztina sem mondhatta volna a felszólását. Na most kezdjük azzal, hogy Brüsszelre mondta el. Kezdjük ezzel az aprósággal. Ott működik a demokrácia. Ez a második érv, hogy szerinte a demokrácia nem működésének ez az ismérve, hát érdekes, hogy ott tartanánk, hogy valaki nem mondhatja el. Igen, ez megvalósul, cenzúrának hívják, és a sajtóban működik, de amúgy alapvetően nem lenne szerencsés. Mert gondolom, súlyosabb büntetést kapott, mint egyes erőszakos cigány bűnözők. Tehát ő két év felfüggik kapott, ha jól emlékszem, vagy egy évet, két évre valahogy így, de mindegy, a kapott, a lényeg. És azért én föl tudok sorolni egy pár esetet, amikor betörő, rabló, tolvaj, cigányok, így a közvetlen környezetemben történt ügyekről beszél, amikor hozzám vagy valaki máshoz törtek be, vagy velünk törtek, nem kapott ilyeneket, kapott egy próbaidőt, egy elnyebennyét, egy jóval menj haza a gyerekedhez. De miért vagytok meglepődve egy olyan országban, ahol a miniszterelnök, amikor azt mondja, hogy a rendőrségnek mégiscsak szüksége van tűzköltségvetési forrásokra, és visszaküldi el nyugdíjasokat, meg nem tudom, valamit kell vele csinálni, akkor azt jelöli meg fő támadás irányként, fő csapás irányként, a magyar rendőrségnek és egyébként a szolgálatoknak is elsődleges feladata a nemzeti szélsőségesek elleni küzdelem. Mondja ezt egy olyan országban, ahol vannak olyan megyék, olyan területek, ahová nem mehet be semmilyen sajtó, mert szétüdják a fejét az illetőnek, ahol pontosan tudni, hogy cigány bűnbandák tartják kezükbe, hogy ha az úton megjelenik egy újságíró az autójával, akkor már életveszélyben van. Amikor láttuk, hogy a Kozma gyilkosság után egyébként előkerült ez az egész randsiófok irandavírozásra felvétel, és pontosan tudunk a klánnak a tevékenységéről, tehát amikor egy ország ott tart, ahol tart, mondja ezt akkor egy miniszterelnök, és meg lehet is még valamban mondja. Tehát ezt kiejtette volna a Stein egy másik országban, letépték volna az országra a bőrt. Minden oldalról a sajtójelzet. Észak-Koreában például biztos nem ez volna. Hát ott talán. Ne húzzuk le a világ összes országát. Ez azt azért még tegyük hozzá egy kibulatot kapcsán, hogy ő azért kapott felfüggesztetet, mert sokan keverik, mert írt egy pár cikket, pontosan volt egy pár írása, az ott saját az az rákényszerített alkotmány kapcsán, ami jelenleg van a szabvány. És akkor hasonlítsuk össze az Európai Unióval, ott meg momentán átolhajtak egy oktrojátumot, ez így nyert a teljes kényszerítve, nem egy kiszabonyi szerződésnek hívnak. Az egész úgy, hogy van két tarató, tehát ez volt. Ez tehát nehogy azt hívjuk, hogy Budázi Gyuri a magyarok nyilai dolog miatt, hát ez még sehol nincs. Hogy? Azért majd még megkapja akár csak egy évét, viszont automatikusan akkor ez a szabadságvesztés, ez a dolog, ez már életés. Tehát akkor még emiatt is egy évet. Taktikai húzás. Mert amikor bevitték, akkor mi beszéltünk a Magyar Rádióban, hogy ez Bukovári, tehát hogy őt nem fogják kiengedni. Nem is engedték ki. Nem is engedték ki, és valószínűleg össze fog ülni. Hát remény, tehát én most attól függetlenül, hogy volt sok nézeteltérésünk, de ezt van nekem mindig elmondani. Én nem hiszek, tehát mélységesen elítélem azt, hogyha valakinek, bárkinek úgy kellene, vagy úgy kell büntetést letöltenie, hogy nem követte el a bűnt. Ha elkövette, és ezt bizonyítják, akkor nem tudták, akkor elkövette, de azért az ő esetében legalábbis ez az alkotmány most rendelleni szerezkedés, szóval ez nem. Ilyen módon pedig én a tóásról, hogy ugye, hogy miért vágítni ugyanettől az államtól és ennek az államnak a külügyi minisztériumától azt, hogy egy majdnem hasonló koncepciós kiakat ügyben. És hogyha a radikális sajtó nem foglalkozik, hogy annak egy része, akkor ott is teljes kus lenne, és mindenki enné a kis cipóját, és menne békésen az utcán. Tehát megint egy röhely, közröhely, hogy az erkölcsi szint itt a 2009-ben Magyarországon. A cínikusok akarnak lenni, akkor azt mondanám, hogy lehet fogadni nálunk egy tolású előtt, vagy Budaházi jön ki előtt. Valóban. De erre tartok tőle, hogy 10 év múlva is még lehetne tenni tejteket. És ez már nem a cinizmusom, sajnos. Sajnos nem rajtunk múlik, de bár legkisebb mértékben is rajtunk múlik, akkor nyilván tehetnénk valamit. Most csak annyit lehet szerintem, amit én mindig is mondjuk 5 éve mondtam a cigány problémáról, hogy amíg nem tesz róla, más beszélj róla. Hogyha beszélsz róla, akkor már megtettél mindent, amit te megfeheztél, hogy mi ezért is beszélünk róla. A kormányfő a rendőrtiszti főiskola budapesti tanévnyitóján több közbiztonsággal kapcsolatos bejelentést is tett. Elhangzott, hogy emelik a polgárőrség támogatását, segítik a roma fiatalok rendőrré válását, több pénz lesz térfigyelő kamerákra, 600 millió forinttal megerősítik a nemzeti nyomozóirodát. Többen elájultak, amikor Bajnai Gordon a konfliktus kezelő képzések fontosságát hangsúlyozta. A Szél mondta, hogy a rendőrök empatikusan, beleérzéssel, megfelelő önkontrollal, a gondok megoldási szándékát tükröző magatartással léphessenek fel. Erre többen elszédültek. A leendő rendőröknek több mint egy órán át kellett állniuk a napon. Ezt a jelek szerint még nem mindenki tudta végrehajtani. Fontos hozzátenni, hogy nem 40 fokban, tehát szeptember elejéről származik. Nem, az a bemészom, hogy ez volt, nem volt 40 fok, hát én 25 fok volt, és kellemezte előtt. De mindegy, mert én meg emlékszem, hogy milyen jó közröhely volt, amikor valamelyik becsületnapi rendezvényen a zászlótartó helyi náci, az így beszédült a zászlóval együtt valahova. És hát az jutja, hogy annak katona meg ízé. Jó, hát egyébként gáz, tehát ez előfordul, de bárki lehet rosszul. Mondjuk például a katonaság vagy rendőrségnél megtanítanak így állni, mert hogy annak is vannak tükjei. Olyan nagyon azért nem. Hát én ide szóval 11 éve voltam katona, nekem volt szerencsém júliusban szórakozni a gyakorlótéren, meg a pampán. Nálunk nem nagyon dölt ki senki. Lehet, hogy baromi kemények voltunk, én akkor sem voltam már olyan nagyon kemény, de én sem dölt. Én voltam egy katonák meglepetése. Én voltam. Meg azért egy óráról beszélünk. Valaki rosszul lehet, ez is előfordul. Másik meglátja, hogy elájul, megijedő és rosszul lesz, de kb. 20 emberről volt szó. Hát azért én nagyon örülök neki, hogy jövünk rendőrei. Hát majd a napon nem állnak, de mondjuk most se szoktak máshol lenni, csak a járőrkocsiban. Ott azért van klíma, tehát lehet, hogy azért ezzel nem lesz gond. De hogyha ezek megkapják a kis felszerelésüket, kis oszlatóruhájukat. Én szerintem azért akarnak roma fiatalokat, mert jobban bírják a meleget. Azt nem tudom, és a melegeket. Miért nem meleg fiatalokat? Miért nem? Szólni kéne bajnak. Hogy miért tudni rendőröket. Van a hülyeségnek egy foka egyébként, ami mindent eltétel, hogyha nő a gyanúsított, akkor csak nő fogja igazoltatni, vagy nő megy ki érte. Tehát lehet ezt nem ragozni, tényleg. A hülyeség, én még azt mondtam, hogy a hülyeségnek az egyáltalán nem. Már eligáltam nézeteimet, az emberi hülyeség az határtalan. Amitől egyébként én nagyon-nagyon ügyesztőnek tartom ezt az egész helyzetet, ami az országban zajlik, az az, hogy amit a bajnaiék csinálnak, meg ez az egész, hogy erősítik meg az állomány, meg hogy nem erősítik meg, mit akarnak vele csinálni. Ez lényegében mindegy, szerintem a bajnainak nagyjából, meg szerintem, aki ott most a rendvédelmi minisztérium környéken, az is fogalma arról, hogy milyen stílus egy helyzet. Nekem az az ijesztő ebben a történetben, hogy amennyire nézem például a Fidesz etábbi nyilatkozatait, néha az az, hogy ők sem igazán fogják fel, hogy a történet mennyire veszélyes. Van is egy kritikus pont, ami után, hogyha egy társadalom átbillen, az nyűszavarnak egy bizonyos határán, akkor onnan visszajönni, az nem annak a kérdése, hogy te csinálsz egy rendőrséget, hogy kirúgsz onnan minden ex-kommunistát, és valóban elgatod, hogy 80 órát is elállnak 40 fokba, és a vasat is kettő rakják a rendőrök. Nem erről szól a történet. Van egy zseniális könyv, elkezd a társadalom ugyanis igazodni. Ha kialakul a tanyavilágban, ahová vissza tudtak térni a gangsták, ha Szabolcsban, Nógrádban, a Nyírségben kialakulnak azok a fehér foltok, ahol gyakorlatilag a törvény már nem érvényes. Ha ez elkezd terjedni az országban, és mondjuk túl sok ember élek enyhindi maffiából, akik ugye a kozmagyilkosság után és a többiekből, akkor a társadalom elkezd nagyon furcsán alkalmazkodni, miután a rend nem kínál nekik. Ebben az emberek alapvetően rendelnek, ez mély meggyőzés. Az emberek arra vágynak, hogy ők rendben élhessenek. De ha a rend nem kínál nekik perspektívát, ellenben a káosz, az alvilág és a sötétség az megélhetést biztosít, akkor ez nem csak egy pillanatnyi állapot, amit akkor szüntetsz meg, amikor akarsz. Az utóbbi idők egyik legjobb könyve ennek az olasz újságíró gyereknek az Schiavino, a Gomorra című programdala, a Saviano. Abban egy mondat zseniális, amikor egy megölnek egy gyereket, ki egy banda leszámolásban, aki érintőlegesen is alig, tehát soha nem volt semmi köze a szervezethez, de az üzlettársának igen, az is kis katona volt, de annak volt köze a klánhoz. És azért törik meg ezt a gyereket, mert ő volt a boltban, és mert oda akarnak ütni, és fájdalmat akarnak okozni, és pontosan tudják, hogy ezek a legsúlyosabb üzenetek, amikor ártatlan nőket kis gyerekkel, feleséggel megölik a srácot. És ezzel kapcsolatban leírja, hogy egyáltalában az megrázta ugyan az embereket, és elhallgattak, de minden, még egy öreg ember is azt mondta neki, hogy ha a kamorra valakinek oda csak, az gyanús. Lehet, hogy mégiscsak volt valami. Tehát a társadalom elkezd fordítva működni. Elkezdi a bűn logikája szerint megítélni a történet. És szerintem Magyarország ebben a pillanatban ennek a dolognak a határán is, amire iszonyatosan kiakadtam mindig ezen, hogy ment ez a cigányokkal kapcsolatban ez a cirkusz, hogy nem szabad kimondani ezt, nem szabad kimondani ezt, azt sem szabad egyetlen kívánni, hogy ők bűnt elkövetnek. Az a gáz, mert ezt az egész történetet elvitt egy nagyon súlyos és sötét út, az, hogy Magyarországon gyakorlatilag a törvényesség évek óta fel van függesztve. Helyi érdekcsoportok, helyi maffiák, helyi kiskirályok, helyi cigánybűnözők tartják a kezükben az embereket. Belőlük élnek. Tehát itt sokkal súlyosabb probléma, mint hogy ki cigány, meg ki nem. Mit lehet mondani, jövőn vissza Károly Róbert? Hát majd mondom. Ja, ide már Horthy Miklós is kevés. Csak amit a Péter mondott, ez a párhuzamos társadalom, ez már szerintem régóta ki van épülve, csak ugye a terjeszkedés, az, amit most előrevettettél, az még nem olyan mérhű vagy mértékű. De ez a bűn nagyon félek, nem tudom, hogy milyen mértékű. Igen, de ez ugye néhány jeltől már nagyon-nagyon tartott. Igen, és a bűn logikája szerint való gondolkodásnak a legjobb példája az, amit most 2002-ben a Simon Tibor gyilkosság esetében. Hát, meg még olyan pervertebb és eklatánsabb példa erre nincs. Tehát ez, hogy elkezdeni tényleg a bűnözők fejével és a bűn logikájával, hogyha van ilyen. Hát, hogy a múli gyilkosság, gyerekek, könyörgöm. De egy olyan országban beszélgetünk erről, és ez nagyon fontos egyébként szerintem tudni, hogy a történet nem itt kezdődik. Tehát amikor ebben az országban hosszú éveken keresztül a legsötétebb rezsimeket jellemző fegyveres tömeggyilkosságokat, országházi előtti mészárlás, sortűzperek, stb. Effektív tömeggyilkosokat mozgatnak. Így van. Tömeggyilkosságokat gyerekek. Ez nem úgy van, hogy az emberek hallják és azt mondják, hogy persze ez így van, de attól még becsületes emberek vagyunk. Azok a társadalmak, amiket még működő társadalmakon kívül, ha még van ilyen, ez ilyen még előfordul a nyugati világban egyébként. Azok nem attól működő országok, hogy tudnak relativisztikusan és kettős módon gondolkodni. Nem. Önálló bizonyos dolgok, azok tabuk. Tehát Magdeburgban azért nem szeretik a tömeggyilkosságot, mert voltak súlyos tömeggyilkosságok a történetükben, nem a második világháborúnál kezdődött. Egy olyan társadalomban beszélgetünk erről, gyerekek, amelyik társadalom nem képes megemlékezni arról, hogy a magyar katonák ellen elkövetett legsúlyosabb atrocitás és tömeggyilkosság. Az nem tudom, tudjátok-e mikor volt? 1813-ban Párizs mellett, amikor 3000 magyar osztrák egyenruhában harcoló magyar katonát foglyul ejtenek az osztrákok. És közülünk a franciák, és majdnem 500-at közülük, mintha nem tudnak tovább hurcolni. Most kapaszkodjatok meg. Vajon egyszer, egy időben elvágják a torkukat? magatok elé tudjátok képzelni ezt életet, amit a saját vérében fullad meg egy időben 300 ember. Tehát ehhez képest egy Malmedi mészárlás golyó szólóval, bocsánat, egy kérek, egy humánus ügy. Egyik oda, hogy ez nem is történt meg. Értitek? Még a golyót is. Most egy olyan ország, amelyek a történelmének egy jelentős részéről képtelen beszélni. Ez az, amitől ijesztően veszélyesnek tartom a helyzetet, amit egymásra épülő dolgok vannak, és megyünk a káosz felé, a művelt Szomália felé, és van egy pont, amit nem lehet visszafordulni. Tehát egyik Karabah, Azerbajdzsán, a kiest Csecsenföld. Hát nem azért nem lesz demokrácia, mert ott az emberek hülyék és nem szeretnének úgy élni, mint a Hanzavárosokban. Mert az emberek ott se hülyék és ott is szeretnének a Hanzavárosokban. Csak ez a sok-sok-sok egymásra rakodó borzalom, kimondatlanság, hazugság, letagadás, kettős, négyes, ötös erkölcs, az a sok gyilkosság, ami nincs megtorolva, nincsen kimondva. Az elkezdi az embereket megölni, elkezdi azokat a közösségeket megölni. És én attól rettegek, és lehet üldözési mániásnak nevezni, hogy Magyarországon a határponton vagyunk. Nem tudom, hogy milyenek az állapotok, most senki nem méri. A kutya nem törődik veled, baromságokról megy a közbeszéd. Gigantikus baromságokról, nem tudom, szerintem a születbe cigarettázat beszéltek egy gyakorlatilag, az intellektuális társadalmak a jelei nem. Még egy dolog, ami itt se nagyon jelenik meg köztünk. Én azért egy másik generáció vagyok már, tehát én egy jóval fiatalabb. Már mondjuk nem tudok minden korombeli vagy korombeli gondolkodó nevében beszélni, de nekünk már annyira nem természetesek olyan dolgok, amik számotokra még azok. Például az én korosztály nagy része nem fogja tudni neked megmondani, hogy mióta használjuk ezt a címet. Ami önmagában mondjuk mondhatnánk azt, hogy nem gond, csak én meg azt látom, hogy ha nem tesznek, ti még vissza tudtok gondolni olyan dolgokra, amikor hát nem jól működtek a dolgok, de hogy valahogy működtek olyan dolgok, amelyek most már egyáltalán nem működnek. Közbiztonság, és én nem tudok vissza gondolni ezzel a szarral kapcsolatban, amit rendszerváltozásnak hívnak. Egyben revigyálom is magam, mert a szar az úgy értem, ami lett belőle, maga a dolog, annak én nem szoktam degradálni a fontosságát, mert sokat éltem diktatúrában, nagy különbségek vannak. De attól még ez a borzalom, ami itt van belül szemben, azért az katasztrófa. A legnagyobb kudarcot most nem tudom kifejteni, mert születően így látom. Jó, semmi. Mi úgy tanultunk történelmet, ez nem generációs kérdés. Ugyanazokat az úcska történeteket tanultuk történelemből, amiket szerintem még is nagyjából tudtak, még úcskámpak. Viszont volt az emberekben egy kettős tudat. Ez tanítja a diktatúra, és akkor van egy másik, egy nagypapa otthon, egy nagybácsi, nagypapa levette a másik könyveket, és elkezdte megtanítani másképp is a történelmet. Köszönöm, és akkor tudtad, hogy az iskolában mit lehet mondani, nem akartad, hogy még anyádat is elvezessék a börtönbe, és tudtad, hogy vagy próbáltad megtudni, mi a valóság. Én azt láttam, hogy ez a kettős tudat, ez azon a határponttal, hogy innen kivonulnak az oroszok, ez megszűnt. És ebben az országban minden ember, aki teheti, elkezdi feldolgozni ennek az országnak a valós módját. Tehát nem a kommunista király lesz a jó király, hogy szembenézzünk valóban a történelmi erényeinkkel, a tévedéseinkkel, hogy ki lehet mondani, hogy a tordai csata azért csodálatos magyar hadite. Tehát, hogy szembe tudunk nézni a realitásainkkal. Abban, ami valóban hősies és félelmetes volt, abban, ami valóban elképesztő kudarc volt, és elkezdjük a valódi történetünket, valódi önmagunkat tanulni. És nem következett. De pont ez a nagy veszély ennek, hogy nálatok még megvolt a kettős tudat. Én azt veszem észre, és remélem, hogy nem jól, de úgy értem, igen, hogy az én korosztályomban nem létezik ilyen. nem is semmilyen módon nem jelenik meg a kritikai szemlélete a csomagolt és kapott világról. Tehát se azt, amit a tanár mond, se azt, amit a tévé mond, se azt, amit bárki mond. Egyrészt nem is foglalkozik vele, másrészt nincs kritikai szemlélet. Kiölték, nem jelenik meg. Számotokra még megvan az emlék arról, hogy mitől kell tartani, vagy mi volt. Vannak idátok arról, hogy működött jól az ékorosztályomnak, nincs. Mi ebben születtünk, ebben értünk, és nekünk ez a valóság. És ezt látom, hogy amiben fölnőnek az emberek, ahogy el is elvészkélnek ebben a langyos részben. És az a baj, hogy a mai fiatalok ugyanúgy kölcsönbe kapták ezt az országot, mint ahogy ti kaptátok kölcsönbe, meg az utánunk következők, meg az előttünk következők, azt tovább kellene adni az utódainknak, és én nagyon félek attól, amikor az én korosztályom majd a kezébe kapja 10-20 év múlva ezt az országot. folytassuk a műsort következő hírünkkel, illetve Ádám akart valamit mondani még az előző. Igen, hogy én pont egy ilyen köztesgeneráció vagyok ebben a kérdéskörben, amit tárgyaltunk az imént, és mindannyian, aki az én korosztályom, az a generáció emlékezhet a különböző megemlékezésekre, mondjuk a suliban, hogy ott is ezek milyen mederben zajlottak le, és mindenki halálra unta magát, akár legyen az október 6-a, október 23-a, stb. És külön fájdalom, hogy a különböző történelemkönyvekben a mai napig sincsen megfelelő mennyiségű adat, például olyanról vagy 56-ról, akkor hogy várjuk el, hogy megértsék. Vagy 89-ről, vagy 2006-ról. És mondjuk egy ilyen közeli balkáni népirtásra, ahol 40 ezer magyar meghalt, ne itt beszéljünk arról, még nagyon sok úgymond történelmi ránt érdeklődő nemzeti radikális nemzeti értelmi ember sem tud, sem fiatal, sem idős. Úgyhogy ez pontosan mindezt találtam, azt sem mutatom, hogy fejtegetett kutimént. Egyszer gondolok, kezembe került 70-es évek, 60-as, 70-es évekbeli történelemkönyv, ele tudja már, de hivatva, tehát a hivatalos törik könyv, és hát ugye az 56 maga módján van ugye bemutatva, de nem egyébként nem fél oldal, egy oldal volt a szöveg, tehát nem egy olyan hihetetlenül sok. Gondolkodtam rá, hogy egyébként egy érdemes lenne beszkennelni és megmutatni a mai fiatalságnak, meg talán azokat is, akik még abból tanultak, hogy eszement hihetetlen, és emberetlenül mondtam mindig is azt, amit nem én találtam ki, csak fontosnak tartok, hogy a jövő biztos a múlt állapban változik. Aki most él és nyitott szemmel él, az szerintem még jobban megtanulja talán. Igen, olyan furcsa korszakot én. Egyébként nekem van egy ilyen összefüggés elméletem, hogy a cyberpunk irodalom, ami a 90-es években annyira felfutott, az nem véletlenül tűnt el. Nem véletlenül nem erőltetik annyira. Na nézzük a híreket. Augusztus 20-án egy budapesti multinacionális cégnél rosszul lett, és nem sokkal később meghalt egy 53 éves munkásasszony. A segítségére siető munkatársainak annyit még el tudott mondani, hogy 4 napja nem evett. Később kiderült, hogy önkormányzati lakásából rezsitartozásai miatt lakoltatták ki. Egy ideig hajléktalan szállónél, az utóbbi időben már albérletben lakott. 70 ezer forint körüli fizetéséből kellett törlesztenie a fennmaradt rezsitartozását. Minden hónapban automatikusan levontak tőle 40%-ot, a maradékból kellett volna megélnie. Ez most hozzá kéne fűznünk valamit. Én amikor ezt meghallottam, én nem tudom miért, de rettenetesen szégyeltem magam. Tehát nem tudom, miért elkapott a szégyen érzet, pedig én nem vagyok az a szociálisan érzékeny típus. Nem tudom miért, nagyon elkezdtem magam szégyelni, és úgy belegondoltam, hogy ez 53 évet leél valaki, dolgozik, tehát nem arról van szó, hogy a nem dolgozó magyar ember éhen hal, hanem a dolgozó magyar ember hal éhen egy multinacionális cégnél. Augusztus 20-án. Hát talán még. A munkahelyén. Tehát 70 ezer nettóért. Szóval ez egy döbbenetes. Mi az, hogy 70 ezer nettó? Hát ennyit lopni nem érdemes. Komolyan. Ugye volt a kedvenc liberális sportállamon, pontosan nem liberális, hogy libertinusnak hívják magukat, vagy szinhedelikus kultúroldozóknak, ahol volt egy interjú a Vonával, és annak volt egy része, amikor azt mondja, hogy a önök állandóan a globális vizet, meg a multikat támadják, és hogy micsoda a technológiai, munkaszervezési és morális töbletet hoztak ide, tehát hogy mennyire más világot teremtettek ezek a multik Magyarországon. Most halljak meg, hogyha én ennek valaha láttam a nyomát. Én egyébként nem akarok szélsőségesni ebben a dologban, mert azt gondolom, hogy biztos, lehet, hogy ez így van. Tehát én azt nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk az Audi-nak a motorösszeszerelője valamilyen hozzáadott értéket adott az országhoz, hogy valami kiderül. De ott is azt gondolom, hogy inkább csak a gép szerepét töltik be az emberek. Tehát igazából itt se többlet, se tudás, de amit a kereskedelmi múltik Magyarországon megcsinálta, azt szerintem a világ szégyen ennek a kommentben. Hát ez a világ ugyanezt csinálta. Az leszámítva a lajkán túli területeken, ahol szépen nem tehetik meg. Tehát ugye ott teljesen más szabályzók vonatkoznak rájuk, ott ilyen foglalkoztatási és bélezési viszonyokat nem alkalmazhatnak. A harmadik világ szintjével kapcsolatos dolgokat hozták el Magyarországon, és erről beszélünk, hogy a haladásról. annyi mindenről úgy beszélünk, mint a halálról. Teszem hozzá, nincs különösebb különbség e között és a cigányoknak a csicskáztatása között. Az egyiket azt nem bejelentett körülmények között teszik. Tehát belegondolunk, azzal etetik a gyerekeket az iskolába, és azért sokan éppen is nőnek föl, mert nem kérdőjelezik meg. Micsoda szemétség volt, amikor minden tizedik részt elvette a földes úr a parasztoktól. Na és most mennyit vesznek el? Hát ez is egy nem igaz, tehát nem igaz, hogy Magyarországon van olyan ember, aki nem fizet adót. Hát ez ettől mindig rosszul vagyok. Lehet így is értékelni az adóelkerülést, de az nem igaz. Az nem igaz, hogy nincs, aki nem fizet adót. Tehát amikor ételen van 25%-os adóteher, némelyik ételen, vagy amik, tehát nem létezik ilyen. Valamilyen formában mindenki. És amikor meglátod, hogy mennyi a te fizetésed, hivatalosan, mert mennyit kapsz, és akkor ezek után, amikor azt mondják, hogy nincsen pénze az államnak, akkor azért... Mi dolgot ezzel a hírrel kapcsolatban, hogy mondjak el? Hogyha például ennek a szerencsétlen ügyet asszonynak lett volna módja, itt most már beszélünk ugye a mafiásodásról, mint olyan, valamilyen keresztap a holt udvarába került. Nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ő a múlti 70 000 forintja helyett azt választotta volna. Nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy jobban járt volna. És azt pedig nagyon fontosnak gondolom kimondani, hogy ezért van Magyarországon egy közkeletű nagyon nagy félreértés. A fekete munka és a fekete gazdaság. Ez ugyanúgy a gazdaság része, mint a látható gazdaság. Csak az ugyanolyan termelőerő, az ugyanúgy pénzt eredményez, amit aztán elköltenek mások. Tehát ez egy gazdasági ügy. Pusztán csak az a különbség, hogy nem az államnak adózik. Csak az a kérdés, ahogy te mondod, hogy ha egy ember végig számolja ezt, hogy hányféle formában adózik, hányféle formában nem kapok érte semmit, hogy az állam és az én viszonyomban semmifajta közmegegyezés nincs. Tehát, hogy tényleg, ha olyan helyzetbe is kerül valaki, hogy mondjuk lakbérhátoléka van, de tényleg dolgozik, és nem arról van szó, hogy magasra szállít az egészre, akkor ne kelljen ilyen halni a 21. században. Tehát, hogyha semmiféle társadalmi közmegegyezés nem működik, akkor én azt gondolom, hogy a fekete világot, tehát a fekete gazdaságot és a tűzkezőre olyan hangosan elítélni, olyan vezetők szájából hallani egyébként ezeket az elítélni, akik mondjuk két kézzel lopnak, és mentesítik magukat minden tartó szabályról, az egész egyszerűen megdöbbentő. Tehát én azt gondolom, hogy az nem, ahhoz nem elég egy kormányváltásnak. Még egy, azt gondolom, hogy a tüzembe kell helyezni a tököli repülőtért betonját is, hiszen megmaradt. Egyetlen gondolatot csak zárójelben. Én meg el tudom képzelni UM-ről, hogyha lett volna lehetősége egy ilyen munkakörhöz, akkor nem vállalja el. Már csak azért is, mert ő nem, mert a munkatársai nem tudták róla, hogy negyedik napja nem eszik. Tehát én úgy képzelem el ezt a hölgyet, akit nem ismerek. Én úgy képzelem előtt, mint akinek nagyon komoly szégyenérzete volt, pedig ő dolgozott, ő a hajléktalan szállóból kijött, tehát ezt azért így tehát ezt tudatosítsuk, hogy lecsúszott, és még visszamászott valamennyit, és el tudom róla képzelni, hogy nem. Tehát el tudom róla képzelni, hogy ő képes, sőt, hát ezt láttuk, képes volt meghalni, és én attól félek, hogy ez az ember, ez azért volt képes meghalni, és ettől nagyon félek, mert az a klasszikus magyar erkölcsisége volt, amit én szeretnék magamnak is valamennyire. Tehát én ettől tartok, hogy ő képes volt éhen halni, és nem azért nem segítettek volna, csak már annyian segítettek neki, volt, aki telefont adott, így ugyanúgy, hogy egyszerűen szégyenérzete. Nem volt szégyenérzet nélkül való ember, úgyhogy lehet, hogy akkor sem. Egyébként át is kötjük a következő hírbe, azt hiszem, az előbb az adóhivatalról beszéltünk. Csak azért annyit hozzáfűzni, hogy öntől emlékeztek a köztársasági elnök újévi üzenetére, ahol már jó előre jelezte, hogy itt komoly krízis helyzet lesz ebben az évben, és hogy segítsék meg egymást az emberek. jobban oda kell figyelni egymásra, nem tudom sajnos szó szerint idézni, de mindez elhangzott a legfőbb közjogi méltóságnak a szájából. Itt könnyen pofázik onnan a palotájából. De ez nem szeretem az öreget, nem szeretem az öreget, de ebben teljesen igaza volt, hogy ebben talán ezt talán komolyan kellene venni, na most hát a média szerepe sem nélkülözhető ebben a kérdéskörben. Jó, ez egy mínuszos hír volt egyébként, meg nem tudom, hogy ez most honnan van, én amikor olvastam, akkor ez egy mínuszos hír volt. Éhenhal, ezt megint nem tudjuk elképzelni, mert senki nem halt még éhen, mi magunk szintén nem, még, tehát ezt nem tudjuk elképzelni, utoljára ilyet, nem tudom, tehát a szovjet sztoriban, amit ti fordítottatok le, és a többi ott volt ez, hogy tömeges éghalál. Jó, nyilván ez nem úgy. Ez nem normális, nem tudjuk, miért nem tehát a szovjet sztoriban, hogy a holdomorról van szó, azért nem tudtak enni, mert gépisztolyra elvitték a kaját. Tehát az úgy, azt úgy értékelem, hogy nincs kaja és meghalok. Ennek amikor így írat, vagy egy ilyen kifagy egy városban, ami éppen ünnepli az új kenyér napját, és éhen több lesz. És de odamész, tehát én ezért mondom, hogy ez a hölgy, és most ezért beszélünk róla ennyire, és csak azt tudunk, hogy azt tudjuk róla, hogy OM volt a monogramja, tehát ő oda, tehát szóval érted, amikor már éhezel, hát annak fizikai tünetei vannak, az fáj, és elmegy a zöldséges mellett, és ki vannak rakva a paradicsomok, paprikák, és nem lop belőle. Vagy a boltban, tehát, és ott dolgozik egy multinál, hát ott dolgozott az ételek mellett. Ott is, hogy jó, ez az ételek mellett, lehet, hogy mit tudom én, magnok mellett dolgozott. Nem valamelyik, de most sem vagy, tehát valami ilyen jellegű, tehát ételt is áruló, élelmiszert is áruló multinál, és nem lop, tehát nem. Inkább éhen hal. Úgyhogy majd amikor ezek kihal az utolsó néhány ilyen ember. Évről évre többen árulkodnak az adóhatóságnak. Míg 2007-ben 10.702 fülest kaptak a revizorok, 2009 első fél évében már több mint 9.500 közérdekű bejelentés érkezett a hatósághoz. A tavaly lezárult vizsgálatok 70%-ánál így is megalapozatlan vagy bizonyíthatatlan volt a bejelentés. Legjobb találati aránya az adóhatóság szerint a számla és nyugtaadási kötelezettség elmulasztását firtató bejelentéseknek van, de gyakran bejönnek a fekete foglalkoztatással és feltűnő vagyongyarapodással kapcsolatos lakossági tippek is. Utóbbiak sok esetben fontos adatokat, jól használható információkat szolgáltatnak a revizoroknak a vagyonosodási vizsgálat megindításához. Ez valahol szégyen egyébként. Eleve ez a számla és nyugtaadási kötelezettség, ez a 90%-ában olyan esetek, amikor a Jóska Pista bemegy a boltba egy kiló kenyérért, nem kapja meg elég gyorsan a blokkját, és szalad följelenteni a boltos, amire igazából neki semmi köze, tehát a szalad cetliért nem kapta meg, de ő úgy érzi jól magát, hogy ő itt most följelentget, és adott esetben egy óriási kárt okoz ennek az eladónak, aki egy tisztességes ember, csak nem adta oda azt a szalad cetlit elég gyorsan neki. Ugye nekem is volt szerencsém ilyenhez, mikor a nem nálam vásárolt árut nálam vette át a boltba a kis hülye gyerek, megkérték, hogy adjam oda neki, és én reklamált, hogy számla. Mondom, bocs, de ezt nem tőlem vette, tehát én az árut adtam oda neked, ennyi, és átküldte az afeket. Kis 19 éves kis pöcs mag. Első dolga volt, kiment és fölhívta az afeket. Hát hogy nevelik ezeket? Honnan jöttek ezek? Jó, hát ízleges, hogy ezt mondtad, hogy revizor. Tehát nem tudom miért, de ez már, amikor még nem tudtam, mit jelent, még kisgyermekként is, nem tudom, hogy mi ennek a szónak így az eleje, de hát ez a hány ingyert. Tehát ez a rendszer. Apek, igen, tehát az apek az így az államban külön kis gócként, rákként elhelyezkedő, hogy nem tudom, ilyen kis polip, ami az idegpályákon tartja a kezét, így tudom elképzelni, ott te vagy a bűnös, ott te majd bizonyítod, hogy nem vagy bűnös, ott ha úgy dönt egy ilyen pecsétes űrge, akkor tönkre teszi egy élet munkáját. Beszéltünk a kozmogyilkosságról kapcsolatban, ugye az enyémikámról, azért a klasszik ország látta, hogy ott van a cigány elkövető, gyanúsított jobbra-jobbra. Soha semmilyen néven nevezendő legális gazdasági tevékenységet nem folytatott. Megmutatják a televízióban a házát, azt a családi házat, amit sok-sok legális életen át folytatott legális tevékenységgel senki emberfia nem tud előállítani, vagy sokan nem tudnak ebben az országban. És van egy apek, amelyiknek az illetékese, amikor ezt véletlenül, de mindenképpen meglepődtem a kérdésen komolyan. Nem néztem ki az újságról, hogy bocs, nem. Ez tényleg most tűnik, hogy látják a tévében, hogy csávó soha életében nem dolgozott, és ez akkor ez itt hogy van? Na most szerintetek hány ember merte ezt a szép, nagyon megnőtt cigány embert feljelenteni az apestnél, mert én állítom, hogy egy se. Ugyanis tudta, hogy az enyéni mafia és mafiatársak minden csontját eltűrik. A vicc az, hogy én arra lennék kíváncsi, igen, én arra lennék kíváncsi, hogy az apek azóta ennek az egész klánnak és csatolt részeinek mennyire tárta fel a gazdálkodását. És nem csak az APEC, hanem ott azért volt egy föltárt bűnszervezet. Tehát egy olyan bűnszervezet, ami a legfelső körökkel egészen a kis szidáros hülyegyerekig kiterjed. Szót nem hallottunk róla azóta. De itt szóval hallottunk róla azóta, hogy akár titkosszolgálati eszközökkel, akár a nemzeti nyomozójával, akár a Péter által említett APEC harc. Azt a bűnszervezet, ami fel lett szárva idén februárban, milyen eredményeket ért. Igen, erre a bűnszervezetnek az úgynevezett felszámolásában. Ha nyilván, van egy bűnszervezet, hogy megismerjük, akkor azt kell számolni. A jobboldali szélsőségesek a bűnöldöző szervek első számú ellenségei, ezt a miniszterelnök már kijelölte. Ha jól emlékszem, a 2007-es évkönyvében szerepelt az MDH-nak, mint eredmény, hogy maradéktalanul megfigyelik a szélső jobboldali gondolkodású személyeket. Tehát ez így le van írva egy demokratikus államnak a titkosszolgálati évkönyvébe, igen, politikai nézet alapján megfigyelünk. Jelentem, én is a listájukon voltam. Nem tudom, hogy most is ott vagyok-e, de sanszok. Érdekes dolgok ezek. Nem értek, hogy bárul lett. A szenátus után a francia nemzetgyűlés is elfogadta az illegális internetes letöltést tiltó törvénytervezet új változatát, amely várhatóan októberben lép életbe. A törvény fokozatos szankcionálást ír elő azoknak, akik illegálisan töltenek le kulturális tartalmakat, zenét és filmeket a világhálóról. A művek internetes terjesztésére és jogvédelmére a kormány egy külön hatóságot, a Hadopit hozza létre, amely az eredeti törvény szerint az internet hozzáférés felfüggesztését is elrendelhette volna. A bíró a javaslat szerint maximum egy évre rendelheti el az internet hozzáférés felfüggesztését, valamint 300 000 eurós pénz és 2 év börtönbüntetés is kiszabhat. Az az internet előfizető, aki hagyja, hogy számítógépéről egy másik személy kalózkodjon, 1500 eurós pénz és egy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélhető. Ha egy megbüntetett előfizető egy másik szolgáltatóval köt szerződést, 3750 euró pénzbüntetéssel sújtható. Az ellenzék szerint az előfizetési díjak néhány eurós megemelésével lehetne biztosítani a kulturális tartalmakhoz való szabad hozzáférés. Nagyon sokat polemizáltunk már a rádióban és a Bombagyáron magán is az úgynevezett varezolásról, tehát a szoftver kalózkodásról, amit egyébként ezt a kultúrát eléggé közelről van szerencsém ismerni. És meg kell, hogy mondjam, nem azért vettük bele ezt a hírt, hogy megint elmondjuk, hogy mekkora köcsögök a lemez kiadók meg az ő érdekvédelmi maffiáik, mert azok, hogy ajánlom mindenkinek figyelmébe a nemrég állítólag Ervin Kovács Balázsra készült interjú. Még egészen pontosan az jutott eszembe, hogy a 80-as években ugyanez a Herter utca, nem csak akkor éppen Németországban, még a Szélatlan egy országban a játékprogram másolással. Akkor is ezzel szórakoztak, amit egyébként a magyar rendőrség a 90-es végén, 2000-es évek elején megismételt, nem tudni milyen szakmai indítatásból, mert ugye régbe bizonyosult, hogy baromság, hogy rárugdosták az ajtót ilyen 10 éves kiskölykökre, lefoglalták a doboz lemezüket, meg a kis C64-esüket, és elkezdték keresni a telefonkönyvüket. És aki a telefonkönyvükben benne volt, ahhoz is mentek ki házkutatást tartani. És így úgynevezett bűnszervezeteket számoltak föl, mindegyiknek volt 20-30 másolt játéka, és bizonyítottan elküldött postán még 3-4 lemezt a haverjainak. Ez szövetséges, és most úgy csinálnak a drága politikusok, mintha ez egy új keletű dolog lenne, és az internet tehet róla. Kérem szépen, a Varez, az már jóval az internet előtt is megvolt, a 70-es évek óta, amióta egyáltalán ilyen, hogy számítógép létezik, azóta volt. 90-es években például a BBS-ek és a modemek betiltását szorgalmazták Norvégiában, Magyarországon pedig a BSH-nak voltak ilyen akciója, tehát emlékezhetünk, 95-ben kezdődött, amikor előzetes adatgyűjtés után a rendőrség razziát hajtott végre a Petőfi csarnokbeli golapiacon, ugye a Pecsa az egy legendás hely számunkra. Hozzáteszem, ugyanez folyt Varsóban, a Zsivovszka piacon, ami nagyon-nagyon hasonló volt a mi Petőfi csarnokunkhoz, csak onnan kiverték a papabátokat, itt a kiszoktak kiverni, mindegy, ne hagyjuk. Tehát oda nem nagyon tudták betenni a lábukat, mert eltörték nekik, hát mi nem voltunk ilyen tökösek, és az a nevetséges, hogy akkor még nem is létező szabályozás alapján, tehát egy kurva szó figyelmeztetés nélkül, és rászok az mostantól illegális, elkezdtek megrángatni nem tudom hány száz ember. Emlékezhetünk, 2000-ben volt egy ilyen razzia, ezt egy pécsi rendőrnő kezdte el a saját szakállára, ugyanúgy ő vette át a németeknek ezt a 80-as évekbeli módszerét, hogy megyünk házról házra. És itt történtek ilyenek, hát nekem volt haverom is, aki érintett volt benne, ő DJ egyébként, lefoglalták tőle a saját maga által készített, egyébként hivatalosan kiadott és Artisius által védett CD-jének a masterjét, tehát amiről a gyártás készült, hogy az illegális másolat. Hiába magyarázta, hogy te bocs, én vagyok a szerző, nem akkor is, mehetett a bíróságra, másfél is, hogy 5 év múlva fölmentették. De mondhatnék olyan eseteket is, hogy vannak olyan nyomozások jelenleg Magyarországon, ilyen varezügyben még egy 90-es években történt számítógép lefoglalások, amik a mai napig tartanak. Tehát majd valamikor ilyen muzeális értékű számítógépeket visszaszolgáltatnak egy-két DDS tiszoknak, aki ilyen 92-3 körül egyébként nem csinált semmit, és nem csak itt Hollandiában például, hogyha szakmabeliek talán emlékeznek, azt hiszem a Point Break BBS volt ilyen a Lord Cyrusnak a BBS-e, amit 93-ban foglalt le a belga rendőrség, és a mai napig tart a nyomozás, nem tudják megállapítani, hogy van-e illegális szoftver az eszközön, vagy nincs. Hát azt tegyük hozzá, nagyon jól kerestek ebben az időben a rendőrök, tehát ez a 90-es évek, tehát nekem volt ismerősöm, aki ezzel foglalkozott, meg nagyon közeli, és azért úgy megvan a 96 környéken a 200 000 forint, tehát az volt az alapmegkenés a járőrnek. Tehát azért volt jó, ez mondjuk ez már nagyon magas szinten mennál, tehát ő tényleg a másolásnak tehát azoknak, akik a másolt CD-ket eladták, na ő azoknak másolás előtt. De egyébként olyan vicces dolgok voltak, tehát hogyha alámentél, azt hiszem 1000 forint volt, már akkor lehet, hogy kicsit később egy CD, hogyha alámentél, akkor a környező föl voltak osztva a területek, Budapestes környező másolók jelentettek meg, szóval azért voltak itt is vicces dolgok. Érdekes egyébként itt az ellenzéki ötlet, hogy emeljük egy kicsit, mint például most a rádiónál. Ugye a benzint például 25-ször adóztatjuk meg, amiben csak tudjuk, és a rádióknál most úgy van, hogy ugye ha megy a nemzeti kávézóba, ahol ülünk, pont nem megy ilyen rádióadó, de ha megy a te kis boltodban a rádió, Danubius rádió, akkor te fizetned kell havonta, vagy mondjuk egy évben is kifizetheted egy X pénzt, elég sokat, hogy megy ez a rádió. Na most ugye ők arra gondoltak, hogy miért nem lehet azt csinálni, én ezt vettem ki a hírből, hogy beépítjük az internet előfizetésbe X forintot, és akkor onnantól tölthetek le, azt meg gondolom szétosztjuk a szerzők között. Ahogyan egyébként a CD-t, az üres CD-t is megveszed, sőt az üres pendrive-ot, meg bármit, abban is te fizetsz egy X részt azért, hogy te arra, hát úgy elvileg te azt ugye használod ilyenre, és az is megy be ugye a nagy közös falabba, amiből hát soha nem is jön ki. Egyébként van ilyen elv az e-mail küldésnél is, most többféle, most a SendMail indult el, ezt a Yahoo készíti, az az elv, hogy minden e-mailért, amit elküldesz, tesz ezt saját egyelőre bárki döntet, hogy csatlakozik, egy centet fizet. Ez jótékony célra megy, tehát vagy te választod meg, hogy kinek, vagy ott éppen a soromban. Ennek egy oka van, vagy egy értelme van, hogy innentől már nem éri meg körleveleket küldeni, szemeket küldeni, stb. Nem ingyenes neked. Mert ugye te használod, hogy ezt szemet küldesz mondjuk a sáv szélességet, nem a tiédet. Tehát neked az tényleg semmilyen befektetés. Így viszont kiküldeni 1 millió levelet, hiszen a szemeket nagyon alacsony a hatékonyságuk, hát az már így 1 millió cent lenne. Viszont akár egy üzleti levelezésnél, hogyha centekben mérünk, még úgyse jelentős. Tehát vannak ilyen elméletek, és én azt mondom, hogy nem is tartom kizártnak, hogy ilyen módon egyébként lehetne valamit kezdeni. Ha te, amikor megveszed az internet előfizetést, onnantól tudod, hogy abból a pénzből valamennyi az ugye megfelelő helyekre elmegy, ahhoz neked nincs között, és te hallgathasd a YouTube-ban a rohadt videókat, és ne vegye le a Google, meg ne kell levennie, azért, mert a nem tudom melyik zenész behisztériázik, hogy neki a népszerűsítik az ő számát. Ugyanis még egy nagyon érdekes dolog, hogy van erre kutatás, nincs a zsebemben, de van erre kutatás, és van erről hivatalos eredmény, hogy a zeneletöltők és filmletöltők nagyobb arányban látogatnak mozit, illetve nagyobb arányban vásárolnak legális CD-t. Azért ezt ne felejtsük el? Ennek a PR értékéhez szerint vagy. Hát mert amikor mert az életemben nem venném, lehet, hogy soha az életemben nem vettem volna meg, nem tudom átadéért, ha nem hallottam, nem ismerném, rádiót meg mondjuk nem hallgatok, és azért, mert egy ismerősöm ajánlja, nem? De hogyha lemásolja nekem, és én azt meghallgatom, és tetszik, akkor bizony miért ne tehetném meg, hogy elismerem Ákost, és megveszem a CD-ért. Ha most ezt nem teszem meg, annak az egy oka van, és nem tudom mennyi a mostani új CD-je a Gumimaci, de mondjuk ha nem tudom, 3000, 6000, 8000, mindegy, én tudom, hogy abból ő mennyi az ő royalty-je, ami lesz még 200 forint CD-nként, vagy még annyi se, én meg Ákosnak nem 200 forintot akarok adni, hanem 5000-et. Következésképpen nagyon jó lenne, hogyha Ákos weboldalán létezne olyan, hogy én fizetek csak neki. És szerintem bizony nagyon sokan lennénk így, hogy a Bombagyár is működött így, hogy kifizették, azt mondja, 200 forintot, 500-at, 1000-et, azt ő dönti el, kifizetem azért a rádióadást, mert tetszik. De mi nem mondjuk, hogy nem másról. Nem lenne rossz egy ilyen mozgalmat indítani, hogy zenét letöltünk, és elküldjük közvetlenül a zenekarnak, hogy kedves Ákos, itt van 3000 forint, mert szerintem ennyit ér a CD. Ennyi. És ez a másik, ebben is nagyon hiszek. Lehetne egy ilyen mozgalmat nyugodtan. Mondjuk elég nagy vagyok ezzel a közös a tudás mindenkinek jár, de ennek mentén abban is hiszek, hogy a könyveket, és van olyan szerencsém álnéven írtam, nem is mondom, hogy miről szól, de a magyar elektronikus könyvtár kitette egy könyvemet, vagy katalogizálták cserélhető, és abban az van, hogy az ajánlott fogyasztói ára, pár száz forint, tényleg 100 forintokban mérhető, de ezt csak akkor kell elküldeni, ha úgy érzed, hogy a könyvben tárolt kézikönyvben tárolt információk hasznodra váltak. Egyébként miért fizetne ez? Már jelentkeztek, hogy akkor ezt átutalná. Ez, úgy hiszem, hogy ez a becsületére válik. Engem nem zavar, hogyha neki segítettem, mert szerettek segíteni, és ő úgy tűnik megtartja. Hát legyen belőle kényelmetlen teljesen. Hogy ezt kriminalizálják. Ez a szervezet koncepció. Hát ne felejtsük el, hogy a világtörténelem legnagyobb példány számbaladott játékprogramja a Doom, az egy szerve program volt. Azt csinálták, 3 epizód, az elsőre játszhat, a többi a fizetse jöttem, ami 20 dollár volt, tehát nem egy jelentős összeg, 93-ban jött ki, 93 december 10 Doomsday, igen. És mai napig egy legenda, hát, és ezt így csinálták meg. Hát akkoriban, amikor ezt elkezdték, hogy akkor már volt egy nagy sikerük a Wolfensteinnál, és nem hitték el nekik, hogy ezt meg fogják tudni csinálni még egyszer, hát a server azt hallott, mondták, hogy senki nem fog fizetni a játékért, pláne, hogyha amúgy is játszható, de olyan pénzeket összeszedtek, hogy a mai napig nem bírják megszámolni, most ahhoz tartanak, hogy űrhajót építenek. Ugye ezzel a Google X Prize-ért indulnak most a Doom és a Quake-fejlesztői, az Adrian Kermek és a többiek. Tehát ennyi pénz sikerült összeszedni. Emlékezzünk most a GTA nagy-nagy sorozat, annak az első része, az komolyan, mint hogyha adták volna a számítógépekhez, minden iskolai gépen rajta volt. Az összesen, az biztos, hogy lopott volt. Aztán most nézzük meg, hogy a GTA srácoknak mennyi pénzük van. Azt mondják, hogy bakker, ez egy jó játék. Hát akkor kéne az otthonira meg akkor most már lehet, hogy meg tud fizetni. Érted? Ja, és még egy dolog, hogy a CD másolásos dolog, PlayStation-nel foglalkozott az űrge, akit ismerek. Na most a PlayStation 1-es, ezeket a gépeket chipelni kell, ez azt jelenti, hogy beteszel egy chipet, hogy elolvassa a másol a CD-t. Na most csak megjegyzem, hogy mindenki adott PlayStation-ben ott a hely. Ott van a hely, ahova betelted a chipet. Hát rendesen ez úgy volt, hogy fölnyitottad, mondjuk a PS1-nél láttam ilyet, de hát azóta meséltél a 2-esnél, és így volt. Fölnyitottad, volt egy rész, ahova te be tudtad tenni a csalást szolgáló chipet. Tehát azt a Sony azt már úgy gyártotta le, hogy ebből ne legyen probléma. Jó, hát ennek azért fejlesztői okai vannak, tehát az, hogy a fejlesztő készlettel tudjál dolgozni, azért van ez benne ez a chip. Hát ez valóban meg lehet hackelni, ugye a userek többsége nem hackeli, de beszéljünk arról, hogyha bemész egy akármilyen kipitorony boltba, és így megnézed a kis-hiti, közepes, nagy-hiti, über-hiti, nagyon durva-hiti, ugyanaz az elektronika van benne, csak nem rakják rá gombokat. Haverom szórakozott ezzel, hogy vett valami 100 000 forintért egy Sony kézikamerát, és elkezdett rá gombokat ráberhelni, és elő tudta hozni a kis normális handicamből például a zebra képernyőt, ami ugye a 300-400 000 forintos kategóriának kezdődik, hogy el lehessen érni, meg ilyen dolgokat. Tehát lehet ezeket mind tuningolni, hát ez így működik. És eljutottunk a harmadik zeneszínes szerintén. Csak úgy, pedig ez úgy szegítség, durva, így szerintem csak komik. nincs is magyarázat, mégis 21. század mi? De miért pont itt legyünk ki, ezt is fejeli? Az Európai Unió vezet, csak tétlen figyeli. Mindez, Batmérod után persze sejtettem, hogy így teszem ez a gondon. Nem segít ez, nem baj, ha visszalegyintes. Hölj, már csak ezt kellett, meg téplázzák a nyelvet. Hiszen ettől a nőttől a csors már szinte mindent elvett. Menni egy verbális kötöm zsinór, ami minket összeköt. Ó, ez úgy hozzállatos, magyar anyanyelv, mindenek előtt. Hatalmi harcok, meg a politikai taktika. Békés népeket sikerül egymás ellen hangolnia. Sebzett a nemzet, a sok nyácsorgató farkasok. Belülről férgek folyják, kívülről farkasok. Ó, mit beszóltam, jobban figyeljen oda, mit csinál. Hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelvek mindenkinek szíve joga. Egy többnek fosztani nem lehet soha, de soha. Ó, mit beszóltam, jobban figyeljen oda, mit csinál. Hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelvek mindenkinek szíve joga. Egy többnek fosztani nem lehet soha, de soha. Kérdezheted én, mit tehetek mindez ellen? Nem tud bajolított a tervem, amit mindenre kieszeltem. Egyedül csak egy dalt írtam, de a saját nyelven. Mert meghallgattathattak bárkiből, de el nem. Átkozott nyelv törvény, igen, így súlyos, mint a gondol, amit az elszakítással, ami a kumba voltam. Hiába nem tetszik, össze szarult szívvel mondom, mivel a nemzetünk több vége sajnos. Sehol nincs ott, hordó szlováknak, csak magyar, néhány magyarnak, csak szlovák drága. Felvidéki testvérek, most aztán erre tovább. Így kemény lesz majd az élet, de amitől tényleg félek, azok a következmények, mert például két néznek. Kárpátalja, Erdély, na meg a délvidék, a magyarokkal mindent lehet? Nem, de meg is megtem, hát mutasson rendes példát, mert Isten mindent lát, hogy másoknak ne fájjon, csak úgy szeresse az országát. Ó, mit teszoltam, jobban figyeljen oda, mit csinál. Hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelvek mindenkinek szíve joga. Ettőnek fosztani nem lehet soha, de soha. Ó, mit teszoltam, jobban figyeljen oda, mit csinál. Hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelvek mindenkinek szíve joga. Ettőnek fosztani nem lehet soha, de soha. Ó, mit teszoltam, jobban figyeljen oda, mit csinál. Hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelvek mindenkinek szíve joga. Ettőnek fosztani nem lehet soha, de soha. Ó, mit teszoltam, jobban figyeljen oda, mit csinál. Hely, hely, ne legyen ostoba, az anyanyelvek mindenkinek szíve joga. Ettőnek fosztani nem lehet soha, de soha. A blokkunk végén szerepelt egy olvasói levél, amelyben az állt, hogy Nagy Magyarország formában ültetett fák találhatók a hűvösföldi erdőben. Most közben Pál Marcinak ezt elmondtam, és ő azt mondja, hogy igen, ez valóban van, csak mindenféle egyéb fák már benőtték, úgyhogy nagyon nehéz észrevenni. Viszont azt mondja, hogy a Bajor Gizi Emlékmúzeumnak a kertjét érdemes megnézni, ugye és a teljes egészében Nagy Magyarország formájú, és úgy van elrendezve. Na, folytassuk híreinket, egy roppant ironikus és vicces hír következik. A pécsi városi bíróság gyorsított eljárásban augusztus 19-én lopás büntette miatt elítélt egy Krausz István nevű 54 éves férfi. A pécsi napilap azt közölte, hogy a lopás miatt elítélt férfi a pécsi zsidó hitközség elnöke. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége honlapja szerint Krausz István az országos szervezet alelnöke is. Augusztus 6-án egy pécsi benzinkúton egy vásárló a pulton hagyta a pénztárcáját, mert még benni akart néhány dolgot. Mire visszaért, a pénztárcája eltűnt, amelyben iratai és 1676 euró, körülbelül 450 ezer forint volt. A vásárló a pénztárossal visszanézte a biztonsági kamera felvételeit, amelyeken jó minőségben látható volt, hogy egy férfi elteszi a tárcát, nyugodtan odasétál autójához, majd elhajt. Itt van benne az is, hogy a pécsi bíróság elnöke hangsúlyozta, hogy az ügyben a bíróság semmilyen adatot nem vesz föl, sem Krausz István vallási hovatartozásáról, sem egyéb társadalmi funkciójáról, és ezek természetesen semmilyen befolyással nem voltak a büntetőeljárásra. Én csupán azt kérdezném meg, hogy mi az, ami miatt külön le kell ezt szögezni a bíróságnak, netán valakik esetleg úgy gondolnák. sajtóban olvasgattunk ilyeneket, hogy miért fontos, hogy ő neki mi a társadalmi tisztsége. Hát, mert kisnyúl azért. Igen. Tehát ha amúgy zsettolva, annak a kutyát nem érdekelné. De ilyenkor magánéletet szerint, tehát ez csak magánemberként lophat. Igen. Meg magad is szerelmes. Nem közszereplőként. De milyen szerelmes egyébként, hogy jó minőségű volt a felvétel, mert nekem van benzinkutas ismerősöm, és meglepődött, hogy van ilyen. Tehát nyilvánvalóan nem foglalkoznak vele, nem építenek ilyet. De jó, tehát gyakorlatilag mint az utolsó cigány, tehát megtalálta a sajátjét, örülünk neki. Hát nem lehet. Egyébként nagyon csöndes, és se baj, megegyeztük. Azért emlékezünk meg Mészáros Tamásról is, aki a 168 órának a főszerkesztő helyettese, ha jól emlékszem a pozíciójáról, aki, ja, ez a vicces, ezt egy író elmagyarázta nekem, hogy nem lehet rá azt mondani, hogy Tolvaj, mert már elégült, és ugye 15 év eltelt, és így már mentesült a jogkövetkezmények alól. Tehát pusztán az a tény, hogy őt jogerősen elítélték lopással, nem jogos jobbásért, nem jogosít föl engem arra, hogy őt Tolvajnak nevezze, mert ez becsületsértés. Már nem légy szóltak. Azt, hogy egy Tolvaj. Egy alatt mocskos Tolvaj lopott a múzeumból, de ez természetesen nem Mészáros Tamásról beszélt, nem valaki másról. Nem csak a múzeumból, hanem lopott ő minden onnan, templomokból, százezer festményeket. Tudottan beperelhetett a kopott fejű zsidó, nem foglalkozom nagyon vele. Tehát... Ez egy utolsó ganéhegy, ez ilyen, ez nem kolléga. Jó. Olyan jó cikkeket ír, hát miért basszolgatjuk, vagy erre is lehet mondani, de hát mit tudom, szokták ezek nyitjét celebrálni? Olyan jó cikkeket ír, jó cikkeket ír, elektromos tetű sokkoló. No. Istenemre antiszemiták voltunk már megint. Valaki még valami zsidózás, nem? Mostanra elég jó. Most ez az antológia antijudaikkel. Majd lehet folytatni. Ja, gondolkodtam, hogy a Magyar Elektronikus Könyvtárnak így el kéne küldeni meg a Széchenyinek. Tényleg, ha már megvan a antijudaik. Igen. Már Asszunciumban adták ki, ez nem tudom, magyar kiadás. Magyar nyelv. A magyar nyelv kérik. No, majd fölküljük. Paragvai jöjjön egy nyilván. Csak nem mondják azt, hogy nem. Ki van az oldalon, megnéztem, hogy nem cenzúráznak, vagy nem válogatnak, mert hogy írják az olvasói kérdésekről, hogyha valakinek problémája van vele, akkor azt a szerzővel beszél meg. És itt is társadalmi munka ez is, hogy legyen elérhető, hogy ilyen szélesebb. Volgerebennek érdemes elolvasni a néhány művét. Most említettem írtam a címet, de volt neki egy novellája, amit korábban ajánlottunk a rádióba, ezt megint megteszem, keressétek vissza, ha csak 80 adást kell végig lapozni a mindenféle vidéki csúsmusokról a 19. század végén. Na mindegy, és emlékezett kiesésem van, úgy látszik. Na nézzünk egy másik hírt, ami természetesen megint csak nem kapcsolódik. Egy évvel a gazdasági válság kirobbanása után kiderült, hogy Warren Buffett megakadályozta volna a bankcsődöket elindító, rosszul mondtam? Nem Buffett? Buffett vagy Buffett? Warren Buffett, de Buffett. Jó van, Jordan. Most annyira jól akartam, hogy nem sikerült. Yeah, akkor ez Buffett. Akkor ezt nem lehet. Lehet, mert ilyen szeszlovák rajta, hogy jelzi és Buffett az állatnyakban. Mivel ez a van, hogy a rádió, ezért nem vágjuk ki. De tudjátok, hogy ha ez egy kereskedelmi adó lenne, akkor most kivágnánk. Egy évvel a gazdasági válság kirobbanása után kiderült, hogy Warren Buffett megakadályozta volna a bankcsődöket elindító Lehman Brothers összeomlását. A világ egyik legsikeresebb befektetője azonban nem tudta, mi az az SMS. Bob Diamond, a Barclays Capital befektetési bank vezére az összeomlás előtti szombaton este felhívta. Diamond a telefonban elmondta, hogy a Lehman Brothers a csőd szélén áll, és csak a felvásárlás mentheti meg. A Barclays szerette volna megvenni, de a brit pénzügyi felügyeletek nem hagyták jóvá az ügyletet. Diamond arra kérte Buffettet, hogy vállaljon garanciát a transzakcióra. Mivel bonyolult ügyletről volt szó, Buffett megkérte Diamondot, hogy faxolja el a részleteket. Ám az üzenet nem érkezett meg. A Lehman néhány nap múlva bejelentett csődje után történteknál ismertek. Buffett, akiről köztudott, hogy nem tudja kezelni a modern technikai eszközöket, és ezért még technológiai cégek papírjaiba sem fektet, 10 hónappal később egy furcsa jelet vett észre mobiltelefonján. A lányától tudta meg, hogy SMS érkezésére figyelmeztető ikonról van szó. Kiderült, hogy Diamond 10 hónappal korábban ígéretéhez híven elküldte Buffettnek a Lehman Brothers felvásárlásának és megmentésének részleteit, csak nem faxon, hanem SMS-ben. Roppant bonyolult információ lehetett, teszem hozzá, hogy kb. Annyit tesz ki az egész Szlovákia történelme. Örülök neki, hogy emiatt, hogyha most ez nem mennyire igaz, de hogy emiatt gazdaságok omlanak szét, emberek halnak éhen. Ez Time magazin hozta le, az meg nem szokott ügyeség. Gratulálok, tehát Igen, sok mindent mindig ezt mondják ezekkel az emberek. Hát biztos okos, hát ez ért hozzá, mihez ért tetszik mondani, befektet be dolgokat, meg eladja drágában, meg mahinál vele, ez így ő okos, így ért, hát ez van a magához való esze. Hát ennyit ezekkel az emberekről. Nem tudom, hogy hány valószínűleg valami régi módi öreg úr lehet. De mindegyben korlátolt. Korlátolt, de hát ez a Barclays, ez tényleg a legnagyobb brit bank, tehát a Premier League-nek, az angol futballban is annak a névadó szponzora. Tehát nem tudom elképzelni, hogy egy fiatal csávó nem tudja. Jó, csak azért nagyszüleim sem nagyon értenek hozzá. Nem szeretik az nehéz elolvasni, válaszolni, de nem olyan hülye, hogy 10 hónapig ne vegye észre, hogy a történt valami. Tehát megtanulták, tehát érted? Ez korlátolt az ember. Kedves édesanyám, akinek ugye illendőségből a korát nem mondom nyilvánosan, de ezt tudjátok képzelni, tehát ő is úgy volt vele sokáig, hogy jaj, kiském számítógép, nem, 5 méterre nem megyek közelebb, aztán egyszer csak bekötötték hozzá az internetet, na most mostanában ilyeneket mondta, hogy rossz film, ahol lol, és smiley-kat rajzolgat a sorok végére, és lehet ebben előre haladni. Igen, és teljesen használja, úgy, hogy van leül, és természetes, maga természetességével használja, de apám is egyébként, aki néhány éve még ott tartott, hogy a videók azért a dobozát szó szerint nem tudta kinyitni, de volt a kifogott rajta, egyébként művezető volt. Én azt gondolom, hogy ezek a pénzügyi dolgok, ezek önmagában azon a szinten már, ahol a rendelkezésre áll a pénz, ez nem annyira bonyolult. Tehát azért a nyomásgyakorlás, meg a odaszólók, telefonon, nekártyázok vele valamit, tolom, nem dolom a pénzt, ez sajnos ezek régi történeteket, ezeket ismerjük, ami a legviccesebb ebbe a szorinak, azt figyelni, hogy miközben alakul a gazdasági válság és egyre mélyebbre csúszik az egész történet, hogy azok a politikusok, akik pár évvel ezelőtt meg emlékszem például, agitáltak mindenkit, hogy lépjen át azonnal a magánnyugdíjkori számomba, azok most tényfeltáró írások tömegében azt írják ezekre a fickókra, akikről beszélünk egyébként, hogy 15-20 ilyen főmágus, banki főmágus közül, mondjuk a 80%-uk gyakorló szociopatán, és akkor még a legenyőbb jelzőket mondják. Azt, hogy SMS-t nem tud kezelni, az ebben a képben nekem beleírik, de azt, hogy gyakorló szociopata, az egészen ijesztő ebben az összefüggésben, mert az olyan pénz, az között fölött rendelkezik, ami... Nem menjünk túl messzire ettől a körtől, emlékeztek arra, amikor történetesen mondjuk Tordján doktor adta az ikletet, de bárki más is adhatta volna. 90-es években felvetette egy képviselő, hogy az országgyűlési képviselői pozíciónak legyen feltétele az elmeorvosi alkalmasság. És akkor a fölzúdulás volt, hogy megszavazni sem voltak hasonlóak, legalább akkor a fölzúdulás volt, amikor azt mondták, hogy a kettős állampolgárságokat vizsgáljuk már meg, mert ezért mégiscsak valami nemzetbiztonsági vonatkozás esetleg, mert mondjuk Zuppan Tamás egyszerre tagja Magyarországgyűlésnek, és csak nettetnek, csak hogy egyet mondja. Egy intelligencia tesztet azért én szívesen kitöltetnek. Tudod, mi találták ki az intelligencia tesztet? Mi az eredetek? A 20. század fordulóján az eugenetikának volt az egyik felfedezése. Hát ez egy szintiszta fajelméleti tudományágazi kutat. Érdekesség. De ami mindent ütne, az kultúrvényelenes jelentörvények szerint. Egy parlamenti és politikus figyelme lehet terjeszteni, csak poligráfos hazugságvizsgáló előtt nyilatkoztat. És szólalhat fel. És a feje fölött egy óriási bárdal. Nem kell, mert csak az újságvizsgáló, hát mennyi idő alatt lenne itt az ő nagyjából rend? Hát vagy okkolóval össze. Vagy energiás SMS-es műsor, tehát ül a giotin alatt, és hát lehet küldeni az SMS-t. Van egy kritikus szömmel. Utáljuk halálba című műsorunk. Tehát azért gondoljatok attól bele, hogy ahhoz milyen intelligencia kell, hogy van egy tudós csapat, amelyik mikortól körülbelül olyan, hát most már jó régen, hogy mikor kezdődött meg a Horn kormány idején, aztán az Orbánék alatt is folyt végig, hogy több mint 10 éve foglalkozik egy kodifikációs üzlettel, hogy hogy lehet normális polgári törvénykönyvet csinálni a 60 éves polgári törvénykönyv helyett. Majd utána ebbe belecsapnak a drazsényét, mert bizonyítani kell, és az a végtermék születik, ami egyébként a családon belüli házasságot, tehát a rokoni házasságkötést lehetővé teszi, sőt tulajdonképpen Polanski édesapa elveti a saját lányát is. Tehát sikerült egy olyan polgári törvénykönyvet, semmi nonsensek százait tartalmazza, de most én nem vagyok jogtudós. A régi nonsensek már elavultak. De az a megdöbbent ebben a történetben, hogy tételezzük fel, hogy minimális intelligenciával, ha fajelmélet van egy legyen, de egy minisztériumnak. és gyakorlatilag nem vesz észre ilyen történeteket. Hát ezek azért véletlenül nem maradtak meg benne egy történet. Mindig azt mondom, hogy ne higgyük azt el, hogy 20 év alatt ők mindent elrontottak. Ilyen nincs. Ez nem elrontás. Ez azt csinálják, amit csinálniuk kell. Most teljesen mindegy, hogy mennyire tudatosan, de nincs ilyen, hogy véletlenül folyamatosan elrontok mindent és tönkretek. Ilyen nem létezik. Egyébként meg annyit erre az intelligencia dologról, hogy ugye én régen, még annak idején nem nagyon fiatalon olvasgattam, ugye az intelligenciáról, nem tudom mennyire volt ez új dolog Magyarországon, hogy erről beszéltek, de régebbi könyveket olvasgattam, és abban még ugye úgy volt, hogy a világ átlagát fölvették 100-ra, és akkor esetleg egy kicsit módosítgattak, hogyha régen nem tudta, hogy mi a háromszög. Na most már nem így van, mert rájöttek, mert ugye a négereknek az átlaga 70-80-nál megrekedt, és sőt az már jöhetett Magyarországra énekesnek, úgyhogy most már úgy van, hogy mindig ahol éppen írják a tesztet, oda kell a 100-at tolni, tehát ott a 100 legyen az átlag, de hát tehát hogyha már itt felmértett, az egy feltűnő volt, hogy hát van, hogy sajnos valakinek ez annyira nem működik, meg azóta ugye már kitáltak, hogy ugye az intelligencia hányados az önmagában semmit sem mutat, hogy elkezdték ugye az érzelmi intelligencia, műveltség intelligencia, aztán most már ott tartunk, hogy van külön zenei, van külön nem tudom, valami 18-20 ilyen bizonyos kút soroltak, hát teljesen jó. No, van még hírünk. Miután Izland parlamentje az IMF hitelének köszönhetően megmenekült az államcsőttől, történelmi lépésre szánta el magát, feltételekhez köti egyes kölcsöneinek törlesztését. A hétvégén az izlandi parlament jóváhagyta azt a törvényt, amely a brit és holland hitelek visszafizetését a gazdasági növekedéshez köti. A döntés értelmében Izland a korábban tervezett 7 helyet 15 év alatt fizeti vissza a hiteleket. A 2017-től esedékes törlesztő részletek utalására azonban csak akkor kerülhet sor, ha az előrejelzések szerint idén 10%-kal csökkenő GDP legalább 6%-kal meghaladja majd a 2008-as szintet. Erre a kitételre azért volt szükség, hogy csökkenjen a hitelezők zsaroló potenciája. Ha a Nagy-Britannia és Hollandia ellehetetleníti Izlandot, akkor alig halátják viszont a pénzüket. A törvénytervezet megemlítette, hogy a lépés Izland szuverenitásának megőrzése miatt is szükséges. Izland precedensértékű döntése megkérdőjelezi a bevettételt, amely szerint a hitelek törlesztésének elvesztett és sérthetetlen. Az 1920-as évek óta nem volt rá példa, hogy a külföldi hitelek visszafizetését hátrébb sorolták a hazai befektetők kártalanításánál. De ez is csak azért van, mert a nácikról nem veszünk tudomást. És Izland, az elég izlandiak tudják, hogyha vannak barátaid, akkor nem kellenek ellenséget. Így van. Jó, hát szóval átvertünk, szóval milyen érdekes, hogy erről a hírről ugye mi itt most beszélünk, de ezt sem látod nagyon feltűnően a izlandi volt ugye a világ, ha most nagyon mondom, a térséget első alkotmánya, második az a magyar, hiszen István király intelmei lehercekhez. Mi voltunk a másodikak, de hát akkor lehetnénk mondjuk ebből is a másodikak, tehát nekem hát már jó régóta mondom ezt, hogy hosszú évek óta, hogy csodás diktatórikus nemzeti radikális, vagy akármilyen rendszerünkben az első dolog, hogy a hitelek visszafizetését így megszüntetjük, és azt mondjuk, hogy most elkezdjük megvizsgálni, hogy ebből mi jogos követelés, mi jogtalan, mit tudunk, mit nem tudunk, és ezt mindig mesélem akármilyen érdeklődésű vagy politikai hozzáállású embernek, hogy képzeled? Hát hogy? Hát úgy, hogy nem. Ahogy az izlandiak. Igen, hogy nem fizetünk majd, csak akkor, ha tudunk. Ennyi. És nem lehet azt sem mondani, hogy jó, de Izland az egy ilyen erős ország. Hát nem, hát még egy hadseregünk sincs. Hát nekik nincs. Úgyhogy akkor meg kéne jutni, nem arról beszélni, hogy most legyen moratórium, vagy ne legyen, hanem megállapodni nyilván abban, hogy legyen. És arra állítani annak a rendszernek a kidolgozására egy X számú közgazdás csoportot. Hát egy esetleg kormányra készülő pártnak. Hát legalábbis rá kéne készülni. Egyébként az izlandiak nekem az egészen félelmetesen azóta lopták be magukat a szívembe, amikor ugye kirobbant a teljes összecsúszás, kiderült, hogy csőd kész leálltak a bankautomaták, és ugye ott is Reykjavikban volt egy foszútéri brigád. Tehát rendszeres tüntetések voltak, kőkeményen ott is már követelték az őt, óriási különbség között a kormányban is jelentett ellenmondását, tehát érezték, hogy Kijönnél, hogyha ott annyian kimennek a Kossuth térre, mint itt, akkor kim van az egész ország? Hát kim van az egész ország, és miért tudom, hogy megtartották a választásokat, és a Kossuth tér az ottani Reykjavíki Kossuth téri csapat. Fent a legalapítanatban, az izlandi parlamentben. nem kapott többséget, tehát nem alakított kormányt, ez tény, de jelenték egy mandátumban volt. Milyen jó lenne most a... Érdekes, az izlandi demokráciát, nem feltették. Jó, hát azért a miénk is bejutnak, tehát a Jobbikot biztos, hogy be fog jutni, ebben nem lesz hiba, csak hát egy kicsit nehezebben, és sajnos ez nem fog olyan változásokat eredményezni, tehát valamiért van egy ilyen hozzáállás nálunk, egy speciális magyar hozzáállás, és ez szerintem nem jellemző arra, hogy ilyen oldal, vagy olyan oldal, vagy zsidó, nem zsidó, akármi, hogy jól nem szabad működni semminek, mert ott valami hiba van. Tehát ha valami gördülékenyen, jól, emberbaráti módon megfelelően működik, akkor abba be kell avatkozni, mert mi az, hogy nincs akadályozva, mi az, hogy nincs vagyon bizottságozva, mi az, hogy nem adóztatják, mi az, hogy ez, mi az, hogy az. Erről beszéltem. De miért van ez a hozzáállás? Ez az a negatív és beteg fordított attitűd, ami szerintem ez nem hosszú ideig áll. A Mikszát is erről írt. Igen, hát ez sajnos több száz év alatt ez a sajátunká vált, és aztán az a század, amit mögöttünk adtunk, az nagyon durván ráfakult. Az a legérdekesebb, hogy annyira kilátástalan, meg reménytelen a helyzet, és hát sokkal nem csak, hogy reménytelennek látják, az emberek többsége nem is tud foglalkozni ilyen dolgokkal, nem is akar foglalkozni, nincs is meg hozzá a kvalitása, és az ilyen ember az mit tud tenni a reménytelen helyzetben? Hit. És szó szerint itt azon, hogy hitet tesznek a pártba, eddig tettek a Fideszbe, vagy az MSZP-be lényegtelen, most ugye tesznek a Jobbikba, csak hát ugye ahogy ezt beszéltük, négyszemtött, ugye komoly liberális emberek képesek a Jobbikra szavazni, ami önmagában jó, mert adnak szavazatot, ugye Vona Gábor azt mondta, hogy a magyarok kétharmada jobbikosnak nem tud róla, és hát ugye találóan erre meg lehet jegyezni, hogy a jobbikosok kétharmada meg kommunista, csak Vona Gábor nem tud róla. És ezt nem mi mondtuk. Tehát ebből lesznek még azért problémák, mert nem lehet mindenkinek megfelelni, de hát majd, mi meg majd röhögünk. Jó, hát nem kell azért kézni a Jobbikot, tehát azért kézni, hogy ő... Valaki biztos mondja ezt, hogy megint bántjuk szegényeket, érzékenyám alá jöttük a Jobbikosoknak, mint tudjuk, de tény, hogy ők azt képviselik, amit nem pártmániás megjelentünk. Az más kérdés, hogy legutóbb például elhatárolódtak a tévéostromlóktól. Én azért úgy emlékszem, hogy nem nagyon láttunk a Jobbikot zászlóktól. Tehát én azért nem láttam, hogy éppen kiesett le a lépcsőről, mert akart a Jobbik zászló. És mikor volt, hogy milyen határolódás volt? Nem is tudom, most nem akarok rosszat mondani, hogy ezt a Vona Gábor mondta el, de azt hiszem ő, hogy nem készültem, ez a probléma. Indul a politikát. Edelényi Tomit kérdez meg. Jó, bocsánat, megvan. A Edelényi Tomit kavartak valamit, ugye ő a tévéostrom első számú vádlottja. Valami segítséget kértek a Jobbiktól, vagy meg akartak jelenni valahol, vagy nem tudom, de a Jobbik segítségével, és a Vona Gábor között, hogy nem lehet, mert tévéostrommal ők nem vállalnak közösséget. Ez volt indul a politika. Mondtam, hogy majd lesz ilyen politizás, van, ami nem fog tetszeni, csak azt is meg kell érteni a kedves egységsugarú szavazónak, hogy te vagy a szavazó, tehát te beteszed a voksot, te mész fokoktató cédulát gyűjteni, de te vagy így, tehát rád így egyébként nincs szükség, mert félreértésesnek, de a szavazatodra van szükség, nem, hogy érj, hogy miért mondják. Most, és ez most azért mondom, ez most akkor megyük, akkor én most védelmembe vettem a Jobbikot, lesz, amik olyat mond, ami neked fáj, meg olyat fog csinálni. Lehet, hogy meg oda szavaz a Fideszhez, vagy oda szavaz a bárkihez, és neked nem fog tetszeni, nem fog tetszeni, azért nem tetszeni a pártot, mint az eszed. Te szavazol. De lehet, hogy ez most nem tetszik, de hát ilyen azért, vagy nem szavazol, tehát adja azra is a lehetőség. Mondom, hát ahol politika van, én ugye ebben a szempontból Széchenyi mellett érvelni, bármilyen ez hülyeség, tehát egyetértek Széchenyivel, ahol ugye pártoskodás van, ott már. Itt nem csak pártoskodás van, hanem 10 millió politológus országa, mint hogy a futballban 10 millió szövetségkapitány. Nem, én azt mondom, hogy sörben lehet valami, mert én azt még ugye igen, a kocsmában, amikor olyan ugye, nyelvészeti érdeklődésem fejében voltam, akkor vettem ki a kocsmában, hogy a politikus mellett a magyar nyelvét az, ami csak ezzel tudnak megjelenni. Mindenki szakember, és remek kutatása. Hogy egy tervező mérnök senki nem lesz a piától. Ez tényleg elég érdekes. Igen. Nem mindegy. Meteorológiai historicizmusra rejtettem már, ugye egy kettős fronthatás napon beszélünk, most akkor beszélgetünk, mindenki elmondta, hogy érzi magát ettől a dologtól, fel kéne azon gondolkodni, hogy végignézni azoknak az országoknak a történelmét, amelyek ebben a zónában tartoztak, szerintem érdekes tanulságokra lehetne bukni. Mármint a történelem is az időjárás összefüggésre? Hát én érdekes, mindig azt mondtam, hogy én a Malti csata előtt, amikor nem sem volt annyira eleve elveszett dolog, mint hogy ezt így útra beállítják, de olyan csata előtt be is rúgok mert azért ez mégiscsak illet. Majd másnak egy ilyen kettős fronthatásos napon nem tudom, hogy akkor éppen mi volt, de ma már egyébként szerintem simán utána lehet nézni. Egy ilyen napon fölkelek, és ezt a kettős fronthatást megérzem, akkor abban vagyok érdekes, hogy minél előtt szúrjanak le a jelentsel, és szabaduljak a borzalmas érzéstől, amit ez az egészet volt. Szóval az a rettenetes változékonyság, idegfeszültség, depresszióra hajlam, ami mindezeknek a meteorológiai viszonyoknak a következménye, annak igenisen azt gondolom, hogy nagyon súlyos volt a rámban. Ismerjük azért az öngyilkossággal kapcsolatos, hát már megérkezett témát, kapcsolatos statisztikákat, bizony a korai sötétedés fel összefüggő osztató, de nem vettem, hogy van például, hiszem a hollandoknál van ott meg a hasonló megfontolásokból, most kicsit ugorva a plusz megálló kékfénye, ebben esetként a kapuaja kékfénye, a blogosok ne találják meg a vénájukat. Ugyan ebből a megfontolásból most már Japánban kék a legtöbb vonat állomás vagy megálló, mert hogy a kékfény valószínűleg nyugtató hatásra, és nem az öngyilkosokat valószínűleg lebeszéli arról, de mondom, hogy valószínűleg, mert hát ugye vita azért van erről, hogy mondjuk oda ugorjanak a apró kis testükkel, tehát ha már ilyen módon tudjuk ezt figyelni, biztos, tehát az meg 100%, hogy az időjárás az meg közvetlen, nem is közvetlen hatással van a mindennapjainkra, tehát biztos vagyok benne, hogy lehetne összefüggés talán. Öngyilkosságról jut eszembe, így olvastam, hogy volt egy ott valami kínai hír, gondolom a helyi körösvegyi völgyhíd, csak azt gondolom mélyebb, állandóan leugráltak a kis kínaiak, és egy busztustalan volt, hogy takarítani kell, és hiába állították oda a rendőrt, hogy nem tudott vigyázni, hát ilyen 10 km hosszú híd, tehát csak leugrott valahonnan az úrba, hiába csináltak a kerítést, átmászott rajta, nem tudtak mit csinálni, és igen, megoldották a kerítést, végigkenték zsírral. Nem tudnak fölmászni rá. Szóval azóta egy öngyilkosság se volt, össze-vissza kenik magukat, aztán elszegyelik és hazamennek tiszta zsúvásra. Fölvágják otthon az ereiket. Hát vagy már azt sem, mert ez tűzik a kés is már rajta. Na, egy hívünk van még, ami lazán kapcsolódik az iménti benzinkutas híres, de természetesen csak azért, mert mi összefüggéseket sejtünk. Éles lőfegyvereket és lőszereket talált a rendőrség egy házkutatás során a Baranya megyei Berkesden, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjének házában. Az országos cigány önkormányzat helyi összekötőjének ingatlanához egy bejelentés nyomán mentek ki a rendőrök, mert azt feltételezték, hogy kábítószer van a lakásban. Végül drog helyett gépkarabélyt és pisztolyt találtak a nyomozók. A tulajdonosnak nem volt fegyvertartási engedélye, ezért eljárás indult ellene. Amikor az ingatlanról felvételeket akart készíteni a Hír TV, a stábot a szomszédot életveszélyesen megfenyegették. És nem alaptalan, mert nyilván ez a szomszédházban is volt egy-két kalasnyikor. Mennyi a büntetőtétele egy, ugye nyilván kalasnyikorról beszélünk gépkarabélyen. Mennyi ennek a büntetési tétele? Kurva sok. Most 56 óta van ez a törvény ugye életben, tehát amit most már ugye lőszerhüvelynél kezdődik, eddig is ott kezdődött. Tehát ugye ez egy 56-os törvény, ezt megint csak kövesen. Tehát is hűvös éveket lehet kapni, ugye? 2-3 biztos. Hát én nekem van voltan ismerősöm, akit azért rángattak meg, mert egy üres, tehát egy üres lőszerhüvely volt a kutatója. Nagyon egyébként a mainstream számára ez, ugye? Lesz ebből több is ilyen fegyvert a házakban, mert egy országban, ahol gyakorlatilag elégedik a rend, ahol nincs rend és nincs törvényesség, mert az emberek egy idő után rájönnek, hogy valamilyen módon mégiscsak kell mondani. Megvan ugye az a Texas, most annyi, tehát ne is néztem utána, mondok valamit, ez egy meske, most valós tényeken alapul. Tehát az a texasi sheriff, nem tudom, emlékeztek rá, aki mindig megválasztják, és ő minden sheriff választás idején tankkal megy végig a városra, imádják, kötelező fegyvert tartani, nem lehet kötelező, és ott gyorsan hajtasz, már eleve 3 nap közmunka, rékétoszkínű ruhában, ez így indult. És most volt valami történet, hogy valami börtön kellett ott a sivatagban valami létrehozni, és hát mondta, hogy nincs sok pénz, meg úgy egyébként is, mert mondták, legyen biztonságos, jó sivatag közepére, hogy letett ilyen őrbódékat körbe vette, de mondjuk onnan kimehet, mert ott pusztul el, és vette a katonaságtól pár ilyen leszúk operált sátra, megkapták, meg egy ivó kukutat, vagy valami rajtos kocsit, mondták, hogy na lehet élni, kedves rabok. És a rabok elkezdtek csencselni, a fekete ruhát adott nekik, hát érezzék törődést, elkezdtek csencselni a fekete pólóval, úgyhogy vett nekik rózsaszínű vicces feliratú pólókat. Rendesen, ez fontos, semmi gond, és elkezdtek hiszteriázni ezt a balliberális drága filozófusok és egyéb gondolkodók, hogy hogy lehetett, ezek is emberek, és azt mondta, hogy igen, majd hogyha az Afganisztánban szolgáló katonáink jobb ellátást kapnak, akkor majd lehet, hogy ezek az emberek is, de hogy ezek nem fognak jobban élni, mint a mi katonáink, az biztos. A őrkutya napi pénz, amit az ételére szállnak, az több, mint egy rabé. Tehát azért ennek ilyen jelzés értéke van, és hát ott érdegélnek. Ő olcsón megoldja, biztonságosan megoldja. Hát szóval van azért ilyen lehetőség. Hát itt hiányozna egy ilyen sheriff, de ugye meddig lenne hivatalban. Azért van elképzelés. Hát de a fő sheriff. De ugye ez az érdekes, amikor mond valamit, ugye ott is van egy van liberális, vagy egy akármilyen érdekkör, és presszionálja, hogy de, és azt mondja, nem. Sem tudnak mit kezdeni. Hát azt mondhatod, hogy nem. Én nem vagyok halandó a ti szabályaitok szerint működni, nekem megvannak a saját szabályai. Most hát ő szerint, mi nem vagyunk halandó. Vagy mi az a döbbenetes, hogy aki, én voltam Amerikában, az döbbentett meg nagyon, hogy hihetetlenül intenzív a rendőri jelenlét, de nagyon durván. Tehát ott volt egy ilyen szombatesti láz élményem, amikor az utca két oldalán a városban, hogy mindenki tódult, jöttek a fekák, olyas aranylán, zübörgő autó, tolták, műveli nő, vonul mindenki. Tehát így el sem tudjuk képzelni ebben a méretben, a fő utcán gyakorlatilag egy sörös kubakot nem lehet lenni. Annyi az ember, és sétálgatnak a rendőrök meglehetősen nagy létszámmal és intenzív. Gondoltam, hogy mit csinálnak, mert szemmel látható, hogy olyan hihetetlenül sok az ember, és hiába van sok ember, de is nagyon kevés. És akkor a tömeg, hogy nem is lehet észrevenni dolgokat, gondoltam én. És véletlenül nyitottam ki egy ilyen siol részszerű, csak egy ottani siol és üveget, és odakutak. Nem szándékosan, egyszerűen elejtettem. És leesett, és még érkezésen nem volt dönteni, hogy én most utána népek, nem lépek egyébként, megtettem volna, hogy még nem nagyon volt a földön. És az ember így működik, hogy ahhoz igazodik, ami ott a, tehát ami a rend. Sőt, nem volt érkezésen, mert a fasos ment előttem a két rendőr, és megfordult a közeg. Rám nézett, és mert én eldönthettem volna, hogy akarom vagy nem fölvenni, határozottan rámutatott a bitakra, és közölte az engem, hogy föl fogom venni. És én mondtam, hogy amúgy is ez volt a szándékom. És minden szó nélkül fölvettem, és belegyömöszöltem az egyébként már megtetszett a gyűjtőbe, de úgy, hogy vigyáztam, hogy nehogy kiessen meg. Mindenütt ott volt a rendőrök. Semmi nem történhetett úgy, hogy a rendőrök mellettek volna ott. Nagyon durván volt a szó, tehát aztán két hét az ember hosszú idő. És én ez alatt a két hét alatt láttam utcán három olyan jelentet, amikor a négyes és az ötös csigolya közé erősen betyeldelve a forgótályos pisztolyt a hátsó agyába tolva, gyanúsítottnak, érincseltek meg valakit. Tehát szemmel látszott a rendőrökön, hogy nem az az elsődleges megtanulni való, hogy mik az emberi jogait másoknak, hanem az, hogy hogyan kell magukat megvédeni meg a rendőrökön. Igen, csak én meg... Csak én meg látok, most ugye egyre több a roma rendőr, tehát volt szerencsém egy, szerintem maximum a női, szóval nem tudom, 162 centitől lehet most már egy munkat, szóval tehát már nevetséges. Talán azt még megütötte az úriember, roma rendőr. Hát szóval annak azért örülnék, hogy nem lennének annyian. Tehát ugye nálunk már ez a probléma, hogy ami működne, és tudjuk, hogy működne, azt most már nem lehet átültetni. Tehát eljutottunk arra a szintre, hogy már jól működő rendszerhez nincsen meg az infrastruktúrán. Hát először gyakorlatilag kezdjünk mindent előről, vagy úgy mínusz egyről. Nekem az jut erről eszembe, ez a, előbb emeljettem ezt a furcsa magyar hozzáállást. Ezt meg lehet figyelni, ez a generáció-generációval rökölt. Most nem megsértek, de én 50 körül talán beleegyetesedik ebbe az emberbe, hogy ne legyen az, ami jó. Tehát emlékszem, hogy egy gyerek voltam, megkaptam életem első biciklét, egy Cseppel tacskót, volt rajta a dinamó biciklé. Hát hogy a dinamót nem szereti az ember, mert fogja a kereket. És megkérdeztem édesapámat, hogy miért dinamó van a biciklén, tehát miért nem egy elemes lámpa van rajta, és akkor nem fékezzen. És kiröhögött, hogy hát te hülye vagy fiam, hát ezt így szokták, hát ez bicikli, ez nincs elemes lámpa, hát miért? Nem tud hajtani, vagy mi? Hát ma már ugye látjuk, hogy a bicikli többségén elemes lámpa van, tehát azért ez a túlépett szerencsére a társadalom. De van egy ilyen hozzáállás nálunk, hogy ami működik, az nem jó, mert az, hogy mondjam, tehát teher alatt nő a pálma, vagy mi lehet ez a, hogy lehet megfogalmazni ezt az arcpolitikáját a magyaroknak, hogy nem jó az, ami bevesz és működik, és teljesen kézenfekvő, mert akkor elveszne az egésznek a varázsa. Hogy én nehezen tekerem a biciklit, hogy a rendőr az nem rendőr, hogy nem működnek gördülékenyen a dolgok, hogy a hivatalban ügyet intéznek és nem bonyolítanak, és így tovább. Nem lehet ebből beleegyetesedni, szerintem ezt nem szokják meg az emberek. A baj az, hogy Magyarországon, én nem tudom, hogy valaha is működött-e, fogalmam sincs, tartok örökben, igazándiból nem működött sohasem jól, vagy legalábbis több száz éve nem működött igazán jó közösség. Nekem szoktak mondani a két világháború között időszakot, meg az első világháború előtti időszakot is szokták említeni annak milyen periódusát. Az a baj, hogy én ebben azért nem hiszek, mert az első világháború előtt, az kötve hiszem, hogy akkor jó, amikor az alapgyűlölások időszaka volt, tehát szerintem ráadásul ugye egy dualista korszakot sem abszolutizálnék. Az első világháború után megcsonkították az országot, tehát akkor itt mindenkinek volt elég baja. Én azt gondolom, hogy nincsen minta. Arra, amit te mondasz, nincsen világos képletem benne. Én azt gondolom, hogy ahogyan annak idején a jó kommunisták összették, a szabad népfélőrákban és a borosfélákban, az volt a rendszerváltás körül időszak legnagyobb fejlítása, beleértve magamat is, hogyha az emberekről elveszed a diktatúrát, ha az embereket szabaddá teszed, megadod a kereteket, akkor az emberek teljesen jók lesznek, a dolgok jók lesznek, és minden működik. Irgalmatlan naivitás volt, és ez a naivitás volt összeinkítás is elhelyett. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy gyorsulátot kellett volna gyártani, ugyanúgy bele kellett volna fekszelni, ahogyan ezt a kommunistát megtették a fejét könyvekkel, miért körmös meg egyedek nélkül, mérhetetlen tanítási folyamaton kellett volna. Szerintem ez még mindig nem késő, nem egy rossz ötlet. Még de el kell kezdeni, mert ő tényleg a nulláról. Hát mondjuk tegyük hozzá, hogy ezért elég erőteljes ellenszele van ennek a dolognak, mikor is tudnánk kezdeni. Hát ezt nyilván kormányzati szinten is egységes akarattal, ugyanúgy, hogy a kommunisták is csinálták kellene végrehajtani, attól meg még elég messze van is. Késő, de az, amit a Péter már egyszer elkezdett kifelíteni, és tényleg rádióadásnak lehetne erről beszélni, a párhuzamos társadalom, és nem a szociológiai értelemben a párhuzamos társadalom, pontosan az a bűnözésnek a kultúrája, az, hogy meg lehet tényleg egy meló nélkül könnyedén ebből abból élni. Van erre a szó, amit kitaláltak, hogy hiányok láthatják kikoskodni. Igen, és ma már ez már társadalmi szintre van emelve, és az alam emelkedve, és már ezt elfogadottnak tartják. Ezzel szemben valóban nincsen minta. Ezzel szemben milyen mintát látunk az országban? Gyakorlatilag semmit. Mert aki meg normálisan dolgozik, és hát őket meg hülyének nézik. Lássuk ide a néhány hatasztalmat az esetét, és még lehetne olyan hozzá sorolni. Akkor megkérdezik hívós, hogy én ezért dolgozzam? És még a végén erkölcsileg valahol egy hosszas beszélgetés vagy sörözés után lehet igazat is kell adni a jellegűtőnek, vagy az úgymond okoskodónak, aki megteremti vagy fekete munkából, vagy okoskodásból, vagy bármiből ezt. Lehet, hogy a családjának teremtő megtermékkel. Pontosan. Eszerítélni nélkülőket. Megvan ideológizálva, valamilyen szinten, jó, hát primitíven. És lehet, hogy még a végén teg megkörülni igazat, azért veszélyes folyamat nagyon. Úgyhogy nem, tehát túlságosan optimisták ebben a történetben, nem. De mindenki bemegy egy vendéglátóhelyre, unott fejjel, adajon a csaj, nagyon ismerős kép lehet bömböl az elő, és unott fejjel látszik, hogy a meredtett kicsáját fel kell emelni azért, hogy kicsapoljanak el a kávét. Nem látjuk lentő egyébként. Valóban, de minden szolgált, tehát minden társadalmi élet minden területén teljesen torz és ellentétes működést látszunk normális. Mint elmész, és lehet nyugatról beszélni, de Romániában is nyugodtan, nem Erdélyben, Romániában tudják az emberek, az ajlész, aki dolgozik egy benzinkúton, autószerelőre, bárhol, rengetegszer tavaszos munka. Tudják, hogy mi azt, tudják, mi ezt a szolgáltatást, tudják, hogy azért jár az ellentételezés, hogy csak utalak valamit. Ugye annak is van, az is egy beteg felfogás, hogy, aki nekem dolgozik, az az én rabszolgám, az az én kormányok kihasználom. Tehát ezt nagyon sok helyen látom, hogy van egy, dolgozik elég keményen mondjuk egy kocsmában a hölgy, csapolja a söröket, és látja mennyi a bevétel, és látja, hogy ő abból mennyit kap. Na most abból annyit kap, hogy ha hónap végén ő le tudna ülni és sörözni, már örülne. Ez az értékrendi kérdés. Tehát ugye ennek is van egy olyan... Nem a vásárló teher, tehát erről nem a vásárló teher, tehát ez egy gondolom. Egész egyszerűen azokban a társadalomban, ahol egyébként az emberek önmagukat, az életüket, a dolgaikat, a hazájukat, a lakókörnyezetüket megbecsülik, ahol értékrend van. Képesek egymást megbecsülni a természetesen. Ott ezek a dolgok ugyanúgy a helyüket ránként, tehát ott a munkának is megvan a becsület. Tehát ez teljesen a legdöbbenetesebb számomra az, ami ugye van ez a hagyomány, mert ugye a mozi a nagy tanítómester. És hát miért csodálkozom mi azon, hogy a párhuzamos társadalom, meg a bűnözők elfogadottsága, ezek az immorális történetek teljesen átfogultak. Hát milyen ideális át bűnöző képviselők, tehát csak gondoljatok bele az elmúlt 15-20 évben a hollywoodi Niemeyer gangsterfilmeken keresztül. Egész egyszerűen megdöbbentő. Hát, és itt ezt egy olyan társadalomból jön, és az emberek azt gondolják, hogy Amerika ilyen. Aki Amerikában jár, pontosan tudja, hogy ha valahol a protestáns értékedik, az a fajta puritán, munkaalázat, gyűzűség, természetesség, életközeliség, a nagy, szinte a kisgyermeki butaságig, hát Amerikában Hollywood az idegenebb, mint bárhol máshol. Ezt a hosszú kávé példájából kiindulni, nem akarom itt a munkatárgyat, azért van, hogy a hosszú kávé Amerikában, mert hogy rengeteget dolgoznak, és akkor tartanak egy születet, és akkor ekkor kialatják szépen a hosszú kávét, de nem tudják, hogy miért van ez, van az Németországban, Amerikában is, és nem tudják, hogy az Amerika, mi átjön a televízió csatornán, nem ugyanaz, de támolós, és pontosan a támolós, de támolós sem volt. Egyiket erre a bűnöző kérdésre visszatérve, Robi mondta egy korábbi adásban, hogy az a furcsaság, hogy a bűnözők a rendőrökhez akarnak hasonlítani, a rendőrök meg a bűnözőkhez. Értem, már nincs nagyon különbség a kettő között. Na, de azt hiszem, lassan le kéne zárnunk, mert aztán a következő adás idejét is elfogyasztjuk. Bármikor szívesen látunk titeket ismét, természetesen a jövő héten is lesz Bombagyár Rádió, és a továbbiakban visszatérünk a rendes kerékvágásba. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a 81. alkalommal. Vegyetek Bombagyár DVD-t, megrendelhető természetesen a comtecpolo.hu-n, és mit lehet még mondani? Sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!